الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة قصص دا په نزول کې یو کم پنځوستم دی او د سورة النمل نه وروسته نازل شوی دی. مخکې سورة سیره بدا دی چې د سورة فرقان نه دا مسله شروع وه چې برکات ورکوونکی صرف او صرف الله تعالی دی. نو دلته تیزي ورکوي په تبلیغ د دې مسلې باندې، واقع د موسی علیه السلام باندې، چې دا مسله الله مخلوق ته ورسوي چې برکات ورکوونکی صرف او صرف یو الله تعالی دی. دویم ربط د مخکې صدا دی چې مخکې صورت کې بیان وشو چې سلامتیا صرف الله تعالی ورکوي، لکه انبیاو ته سلامتیا الله ورکړې وه. نو دې صورت کې وایي چې بني اسرائیلو ته هم سلامتیا الله تعالی ورکړې وه. او دویم دریم ربط یې دا دی چې د مخکې صورت په اخر کې ویلو چې ون اتلو القرآن، نو چې قرآن بیانوي نو تکلیفونه به راځي. نو دې صورت کې تسلی ورکوي په ابتلاعاتو باندې چې وګوره موسی علیه السلام ابتلاعات تیر کړه، بیا ور الله تعالی عزت ورکړو. داود صورت قصص هغه تسلی د حق پرستو ته په کامیابۍ سره وروسته د مصیبتونو نه، چې کله حق پرست خلک او نیکان مصیبتونه تیر کړي نو وروسته هغې ته الله کامیابي ورکوي. او د دې مثال ذکر کوي نعمتونه په بني اسرائیلو او عذابونه په دشمنانو، یعنی فرعون، قارون، هامان باندې. نو د سورت دعوه سره تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ټولو حق پرستو ته تسلی ورکوي چې کله تاسو مصیبتونه تیر کړئ نو د مصیبتونو نه وروسته به الله کامیابي درکړي. او د دې مثال ذکر کوي نعمتونه په بني اسرائیلو او دانګي عذابونه د ایفو دشمنانو چې قارون، فرعون، هامانو. د سورت اول حصه کې د موسی علیه السلام واقع ذکر کوي او بیا وروسته اثبات د رسالت کوي او دانګي نور مقاصد ثلاثه هم ذکر کوي. سورت امتیازات داری چې دې سورت کې تفصیلي واقع د موسی علیه السلام بیانیږي. او د موسی علیه السلام واقع کې دلته پنځه مقامات دي، تفصیلي واقع د پنځه مقامات دي کې. او دویم دې کې واقع د قارون بیانیږي. او دریم په دې کې تفریعات ذکر کوي د نبی علیه السلام په امور د موسی علیه السلام باندې. ان دریم په دې کې څه تفریعات دي زمونږ پیغمبر ته په واقع د موسی علیه السلام باندې. او څلورم امتیاز یې دا دی چې دې کې هغه درې سوانه ذکر کوي د مشرکین نه په ورځ د قیامت باندې. د قیامت پر د مشرکینو سوالات کېږي نو هغې بیان دی کوي. دارنګې صورت په دې ممتاز دی چې دې کې د شعیب علیه السلام دغه دوو نونو واقع بیانیږي. او بل صورت په دې ممتاز دی چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام په کور کې مزدوري کړې وه. نو د موسی علیه السلام د مزدورۍ بیان دی دې صورت کې. دا د صورت امتیازات. صورت په اول کې ترغیب بیانیږي قرآن کریم ته چې تلک آیات الکتاب المبین، دا آیاتونه د کتاب واضح دي. دا مونږ چې بیانو نو دا مونږ د ځانه نه وو، بلکې دا د الله آیاتونه بیانو، د الله د کتاب آیاتونه بیانو. او نتلو علیک من نبأ موسی په دې کې دعوه د صورت ده. د صورت دعوه سوه تسلی نبی علیه السلام او مؤمنانو ته. الله تلك آيات الكتاب المبين آيات الكتاب الزهري أو نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون لا دعوة سورة ده نبأ رسام أو طول حق بارسة تسلية جلنا بتاسو كامياب كي لك موسى لسام مصيبتون تير كالله كامياب كو ودانا تاسي مصيبتون تيروي الله بم كامياب كي او د موسی علیه السلام په واقع کې ډېرې پیدې دي. یو بنیادي فائده په دې کې تشجیع ده، بهادري ورکول دي، چې موسی علیه السلام بهادري کړې او بهادرۍ د الله دین بیان کړی و، نو تاسې هم په بهادرۍ د الله دین بیانوي. او دارنګه موسی علیه السلام ډېر مصیبتونه برداشت کړي و، نو تاسې هم مصیبتونه برداشت کوئ. یوه فائده پکې دا ده. دویمه فائده پکې دا ده چې ګورئ، قارون د موسی علیه السلام رشته دار دی، لیکن د موسی علیه السلام رشتې هغې له پایده نه ده ورکړې. لکه قریش د نبی علیه السلام رشته دار دی، خو د نبی علیه السلام رشته داري هغې له پایده نه ده ورکړې. نو په رشتو باندې کار نه کېږي، بلکې کامیابي په ایمان او عمل صالح کې ده. چې یو سړی په خپله ایمان راوړ، نیک عمل یې وکړو، دا کامیاب دی. د نیکانو په رشته دارۍ باندې کار نه کېږي، څلور سړي کې خپل ایمان کړی نه وي. دریمه فائده پکې دا ده چې ګورئ، لویه او سرکشي کول او په مالونو او حکومتونو دوکه کېدل، دا د پیراونو د قانون سیرت دی. چې پیراون دا په حکومت دوکه شو، قارون په مالدارۍ باندې دوکه شو، نو په خپلو حکمرانو باندې خپلو مالدارو مه دوکه کېږئ. څلورمه فائده پکې دا ده چې کله کله الله داسې کوي چې خپل یو بیدینه ظالم دشمنی هغه په نیکانو بندگانو باندې کله مسلط کیږي. لکه دغه زمانه کې بل اسرائیل دا ټول دنیا کې نیکان خلکو، په دغه زمانه کې بن اسرائیل ښه نیکان خلکو، خو الله تعالی په دغه ظالم حکمران فراون چینه مسلط کړی و. نو کله کله داسې هم کیږي چې نیکان نیکان خلک وي، او په هغوی باندې الله ظالمان حکمرانان مسلط کړي، د هغوی څه ظلمونه کوي، لکه فرعونیانو چې د بل اسرائیلو څه ظلمونه کول. پنځمه ترې غټه فائده دا معلومیږي چې په مؤمنانو باندې د کافرانو منافقانو سره نه امتحان نه راځي، او چې کله ایماندار خلک صبر وکړي او مجاهده وکړي، نو الله یې اخیري انجام ښایسته کوي. لکه بني اسرائیلو باندې موسی علیه السلام باندې امتحانونه راغلل، صبر یې وکړ، الله یې اخیري انجام ښایسته کړو. شپږمه فائده په دې واقعاتو کې دا هم ده چې کله یو سړي باندې ډېر سخت حالات راشي، خو بیا هم دی توکل او اعتماد په یو الله تعالی کوي. لکه موسی علیه السلام باندې ډېر سخت حالات راغلي وو، چې د موسی علیه السلام مخې ته دریاب راغلی او شاته لوی دشمن روان و، لوی لښکرې وې، خو موسی علیه السلام اعتماد او توکل په الله دی، کلا ان معی ربی سیهدین. د سمانه کوم مسلمانان لدا پکار دي چې حالات ته ډیر خراب ام شي، خو بیا به هم دی توکل او اعتماد په الله تعالی نه ختموي. په سخت حالاتو کې پکار دار چې د مؤمن شي توکل، عقیده او ایمان په یو الله تعالی. وو مه په ادب کې لاره چې د انبیاء علیهم السلام سنت داری چې کله په غیبه باندې خوشحالي راشي، نو د الله تعالی شکر ادا کوي. لکه موسی علیه السلام دشمن فرعون چې کله تباه شو، نو هغې شکریا ادا کړه او روجې ونیوله. او زموږ نبی علیه السلام دغه روجې نیولې ده، او موږ ته حکم دی چې په دغه ورځ سره روجې نیسي. لکه مثلا د عاشورې روژه شوه، نو د عاشورې روژه دا به طور شکریه وه. نو په کار دا ده چې کله په سړي باندې خوشحالي راشي، هغې شکریا ادا کړي، او د شکرې د ادا کېدو مختلفې طریقې دي. یوه طریقه دا چې مثلا سړی روژه ونیسي، یا په بله طریقه د الله بندګي وکړي. خو شکریه دا نه ده سړی د ځانه خوشحالۍ او ورځې مناوي. لکه مثلا نن سبا حکومتونه د ځان اختر مناوي، خوشحالۍ ورځې مناوي. لکه نن سبا د ملکونو کې په مختلف نومونو باندې خوشحالۍ مناویږي. مثلا دا د 14 اګست خوشحالي ده، او دا د کریسمس خوشحالي ده، پلانۍ او پلانۍ ورځې خوشحالي ده. د داسې اختر انبیاء علیهم السلام نه دي مناو کړي او نه نورو نیکارو. او شریعت کې څنګه د خوشحالۍ ورځې مناول نشته، نو دغه رنګې د غمونو ورځې هم مناول نشته. بعضې خلک د غمونو ورځې مناوي لکه دا د شیګانو طریقه ده. شیګان هغه ماتمونه کوي د غم ورځې مناوي، حالان کې شریعت کې دا طریقه هم نه ده شوې. لوی لوی صحابه کرام شهیدان شوي دي، وفات شوي دي، خو په هغې چا د غمونو ورځې نه دي مناو کړي. مثلا حمزه رضی الله عنه شهید شوی دی، عمر رضی الله عنه شهید شوی دی، عثمان رضی الله عنه شهید شوی دی، دارنګه لوی لوی صحابه کرام څه شهیدان شوي څه وفات شوي دي، په هغې داسې د غمونو د ماتمونو ورځې نه دي مناو کړي. نو د ځانه د غمونو ماتمونو ورځې مناول هم ناروا دي، او د ځانه داسې دغه چې دی اختر مناول که هغه د 14 اګست پورې وي که بل او بل نوم باندې، نو داسې د خوشحالۍ ورځې مناول دا هم حرام دي، ځکه د انبیاو طریقې نه خلاف ده. انبیاو خوشحالي داسې مناو کړې ده، الله شکر ادا کړی، مثلا روژې نیولې ده، یا مقصد دا دی د الله تعالی بندګي ډېر کړې ده، یا مقصد په ځان کې عاجزي او خاکساري پیدا کړي، په دې مختلفو طریقو شکریه ادا شوې ده. خو د ځان د خوشحالۍ ورځې مناول دا په شریعت کې نشته، لکه څنګه چې په شریعت کې د ځان د غمونو ورځې مناول نشته. نو بهرحال ما خبره دا کوله چې د موسی علیه السلام په واقعه کې ډېرې زیاتې فایدې دي، لکه دې ځای کې په لویه پیاده سره تشجیع ده. دا ټول مسلمانان کلکول غواړي چې ګوري هر مسلمان او مؤمن له دا په کار دي چې هغه کلک شي، هغه مصیبتونه برداشت کړي. الله تعالی په دین کې په سختۍ راځي، دی جفاکش شي، دی محنتي، او دی سخت مشکلات چې برداشت کړي. لکه بني اسرائیل څومره مشکلات برداشت کړل، موسی علیه السلام څومره مشکلات برداشت کړل، هغوی ډېر مشکلات برداشت کړي وو. نو هر مسلمان له دا په کار دي چې د الله تعالی د دین په خاطر باندې مشکلات برداشت کړي، او هر څوک چې د الله تعالی دین په خاطر مشکلات برداشت کړي، الله تعالی اخیره خاتمه ښایسته کوي. لکه د بني اسرائیل او دارنګه د موسی علیه السلام او د هغه د خاص ملګرو اخیره خاتمه الله ښایسته کړې ده. نو نتلو علیک من نبأ موسی، په دې یاد کې دعوه د سورت ده چې تسلی ده نبی علیه السلام او ټولو حق وارثو ته. نتلو علیک من نبأ باندې خبر د موسی علیه السلام او فرعون بالحق په حق باندې قوم یؤمنون، دا قوم دپاره چې ایمان راوړي. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا، په دې یاد کې د فرعونیانو شپږ جرمونه ذکر کوي. یقینا فرعون چې والا لوی کړې وه په ځمکه کې، د څه معنا لوی کول په حکومتونو باندې او په خپل اقتدار باندې، دا د فرعون خوی او عادت و. مسلمانان به په خپل اقتدار باندې لوی نه کوي. وجعل اهلها شیعا، ګرځولي وو خلک د هغې شیعان لاندې ډلې، یستضعفو، کمزوری کول یې وړه له دوی نه، څه معنا خپل هغه لاندې رعیت کې ډلې جوړې کړې وې. نو په رعیت کې ډلې جوړول او بیا په هغې باندې حکمرانی کول دا هم د فرعون پالیسي وه. لکه نن سبا چې دنیا کې لوی حکومتونه وي، یا د انګریزانو بیني دغه پالیسي ده چې کله یو ظالم حکمران هغه دا کوشش کوي چې خپل رعیت کې تول راولي، هغې کې اختلاف وي، او بیا دوی ته مجبوره شي، نو دوی په حکمرانی په اسانه باندې کوي. نو لاندې په قوم کې او په رعیت کې تھوڑا اختلاف پیدا کول دا د فرعون پالیسي وه، او بې نهي دغه پالیسي نن سبا انګریزانو او ظالم حکمرانانو هم اختیار کړې ده. وجعل اهلها ګرځولي دای خاوندان شیان ډلې ډلې، یستضعفو، طائفتن، کمزوري کولی وړه له دوی نه، یذبح ابناءهم، لارول دغه بچی او ژوندی پرېښود هغې زنانه، یذبح ابناءهم، دا ظلمونه به یې کول چې د هغې هلکان به یې لالول. لکه نن سبا حکومتونه هغه د خلکو نسل چې دی حلاله یې تباه کوي د بېدینۍ په لاره باندې، مخلوط تعلیمونه، اسکولونه او کالجونه، نو په هغې کې عقیده او نظریه تباه او برباد شي. ایمان نه اخلاص دي، داسې ایمان نه خلاصول دام قتل دی د اولاد. یوزاد میانا لولی امناهم، دا غی چامن جوانده پری خوری نسا هم دا غی چینکی، یقینا دی اود مفسدانو نا. و نوریدو ان نمون نال اللذین استضعفو فی الارض، پا دیاد که دری نعما ذکر کئی بن اسرائیل و بانی، او دا دری وڑا انقلابی نعما دی چلناوی منگ پا دی کمزورو بن اسرائیل احسان وکو، او الله د دین مشرین می ورکړه، او دا رنګه د ځمکې وارثان می وګرځول. نو مخکې د فرعون ظلمونه ذکر شو بني اسرائیل سره، چې فرعون د بني اسرائیل سره ظلمونه کول، خو چې کله بني اسرائیل دغه ظلمونه برداشت کول او صبر یې وکړ الله د رضا لپاره، نو الله تعالی پرې درې نعمتونه وکړل. او دوه نعمتونه وروسته یاد کې ذکر کوي، ونو مکې له هم پیدا وشو. الله وی دی لمې زینه ورکړه، او دغه رنګې فرعون هامان او دغې لښکرې مې الله وی تباه کړلې. نو دا پنځه نعمتونه ذکر کوي په بني اسرائیلو باندې، چې فرعون سره ظلمونه وکړه، دی صبر او برداشت وکړو، نو د هغې نتیجه دا وه چې بیا بني اسرائیلو باندې الله خپل احسانات وکړه. ونريد الله من اراده وکړه چې موږ احسان وکړو په هغه کسانو باندې استو ضعیفو چې کمزوري کړی شوي وو په ځمکه کې. څه معنی؟ الله موږ دا حالات بدل کړه. کله کله الله دغه حالات بدلوي. په دې کې هر مؤمن ته یو درس، یو دعوت دی چې الله دا حالات اړه یې راړی. و تلک الایام نداولها بین الناس. کله کله مسلمانانو باندې ډېر د ضعف حالات راشي، خو کله داسې چې دغه مسلمانان او دغه مجاهدین چې کله همت وکړي، نو هغوی ته الله فتح او بری ورکړي. لکه داسې یو وقت د مجاهد د پټېدو ځای نه و، مثال افغانستان چې کله حمله وشوه، د مجاهدینو د پناه د پټېدو ځای نه و. اوس هغه دښمن دې ته دونه مجبوره شي تر مذاکراتو چغې وایي. نو الله پاک وخت په وخت باندې دا بدلونونه راولي. بل ځای کې داسې و، تلک الایام نداولها بین الناس، او دلته دا لفظ ذکر کو. ونريد الله من اراده لسم انسان کو پاک کسانو باندې او سوري پوچا کمزوري کله شي ونه جلو ما امتن، هغه کمزوري الله مشران و ګرځول. کله کله دغه نگی کی یو شریف جیلونم تیر کی، مشکلاتم برداشت کی، و بیا د شي چې په خلکو باندې حکمرانی او مشري ام کوي، الله دا شانات راوړي. یو ځل عمر رضی الله عنه عمار انه له ګورنري ورته دی والاقې ګورنر یې جوړ کو، او څه وخت پس یې بیرته معزوله کو. نو عمر رضی الله عنه ته وویل چې کیدای شي ته به خفه شوې په معزوله کېدو، خو ما خلکو ته دا ښودله چې ونوریدو ان منا عن الذین استضعفوا، یعنی هغه کمزورې عمار رضی الله عنه چې د هغه سره مکه کې به ډېر ظلمونه کېدل، وهل ټکول به و، پلار یې شهید شو، مور یې شهیده شو وه، او د داسې هم ډېر ظلمونه شوي وو. خو داسې یو وقت رانه چې الله تعالی دې ولاقې ګورنر وګرځاو، الله داسې بدلون هم راولي چې کله به یو سړی مظلوم به وي، مهاجر به وي، دغه به وخت په جیلونو کې تیریږي، لیکن بیا داسې وخت هم راشي چې دغه مظلوم او غریب سړی الله تعالی د خلکو مشر وګرځي، دې ولاقې مشري ته الله تعالی ورکړي. نو ونه جلوم ائمتن، موږ وګرځو دی له مشران د دین، دارنګه ائمه مشران د دین او دنیا دواړو. ونجرهم الوارثین، او موږ وګرځو دی له وارثان د سمکی. ونمکن لهم فی الارض ونوری فرعون وها معنا، ونمکن الناوی من زی ورکو دی نه راپس مکه کی. نمکن تمکین طاقت ورکو زی ورکو پس مکه کی، د مصر نه علاوه نورې ځایونهم الله ورکړه، لکه شام وغیره الله ورکړو. ونوریا موږ وښیو فرعون او هامان او لښکر دې دواړو ته، منهم د دې نه ما کانو یحذرون، هغه څه چې دوی د هغې نه یېرېدل. فرعونیان د څه نه یېرېدل؟ فرعونیان د دې نه یېرېدل چې اسې نه زموږ دا حکومت د بني اسرائیلو د وجې نه چپه نه شي. نو الله د بني اسرائیلو په وجه باندې او د موسی علیه السلام په وجه باندې د دې هغه حکومت وړنګاو، او کومه خطره چې د دوی ونه خطره عملا ته الله وښودله، من هم ماکان یحذرون دا مقصد شو. واوحینا الی ام موسی ان ارجعی، د دې نه وروسته تفصیلي واقع د موسی علیه السلام بیانوي. او د موسی علیه السلام په واقع کې په دې صورت کې پنځه مقامات دي. اول مقام د دې آیت نه شروع کوي، څوارلسم پورې. دې مقام کې دې خبرې بیان دی چې کیف وصلنا موسی الی بیت فرعون، موسی علیه السلام د فرعون کور ته څنګه ورسېده. نو دا غي وجه بیانای چې د موسی علیه السلام مور په موسی علیه السلام ویلی ده هغه صندوق ته وغورځاو، صندوق یې نهر ته وغورځاو، او نهر اوبا صندوق یوړ له فرعون کور ته، او هغه صندوق دی راپورته کو. نو په دې طریقه باندې په وړوکوالي باندې موسی علیه السلام د فرعون کور ته رسېدلی و. دې بیان دی پکې. او علما وایي چې دا ډېر افصح آیات دی، ځکه دا یاد کې شپږ خبرې دي. دوه په دې کې امرونه دي، ارجعیه او القیه. ارجعیه دلته تیا ورکوه، القیه وغورځوه دلته دریاب کې. دا دوه امرونه دي. او دوه په کې نهي دي، یو ولا تخافي، مه یېرېږه چې ګنې ځای به هلاک شي، ولا تحزنی، او مه غمجنه کېږه دې په جدایي باندې. دا دوه په کې نهي دي. او دوه په کې خبرونه دي، یو خبر ان رادوه الیک، چې دا بچه به تا ته واپس کېږي، او بل وجاعلوه من المرسلین، زه به الله پیغمبري ورکوي. دا دوه خبرونه دي. او بیا د دې دوه خبرونو په زمن کې دوه بشارتونه هم دي، یو د دې بچي رد کول او واپسي، او دویم دله پیغمبري ورکول. نو اته خبرې دي د آیات کې. په دې وجه علما وایي چې دا ډېر انتهایي فصیح آیات دی، مختصر آیات دی، او ته خبرې پکې الله را جمع کړي. دوه پکې امرونه دي، دوه پکې نهي دي، دوه پکې خبرونه دي، او بیا د دوه خبرونو په زمن کې دوه بشارتونه دي. نو اوحینا الله مونږ الهام وکړو، وحی ته معنا د الهام سره ده. الهام څه معنی؟ د موسی علیه السلام د مور په زړه کې الله دا خبر وغورځوله. واوحینا الله من الهامکم مور موسی علیه السلام ته، چې تیا ورکوه دي موسی علیه السلام لره، کله چې ویلې دي په ده باندې، نو وغورځوه ده لره په دریاب کې. ولا تخافي، او مه یېرېږه د ده د هلاکت نه. ولا تخافي، مه یېرېږه د ډوبېدو نه، چې ګنې دریاب به دې ډوکي. ولا تحزني، مه غمجنه کېږه دې په جدایي باندې. ان رادوه، یقینا واپس کوونکي او دن رایلی کې تا ته. وجاعلوه، ګرځوونکي او دن را من المرسلین، درېګلو شوونه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، رواخص دل فرعونیانو ليكون كلام د عاقبت دی، انجام داو چې شدلی د پاره دشمن او غم، لام د عاقبت. او یا دا چې دا لام د تعلیل دی، الله منگا فرعونیان د پر اخستلو مسلط کړل، د دې لپاره چې دا د دشمن او غم وګرځي. نو لام د تعلیل هم صحیح کی. فالتقطه، رواخستل نه ده آل فرعون، فرعونیانو چې د دې لپاره غم او دشمن و حزن و غم. ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين، یقینا فرعون هامان او لخکر دی دوارو کانو دی خاطئين گنانگاران، او یا کانو خاطئين و دی خطا کار په تربیت د موسی علیه السلام کې. خاطئين د موسی علیه السلام په تربیت کې دی خطا شو، ځکه دی دا فکر شو دا موږ ته خیر راورسی، خو دغه د موسی علیه السلام پالنه دی د هلاکت سبب وګرځېد. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ولغى بيبي فرعون قرة عين لي ولك. فدي كي فموسى عليه السلام الله خپل نعمه ذکر کوي، چې کله فرعونیانو دې را پورته کو دې نهر نه، نو د خلکو سره محبت پیدا شو، او خصوصا د فرعون بیبي چې وه د هغې ورسره ډېر محبت پیدا شو. نو فرعون ته وویل چې دا زما استاد سترګو یخوالی، دا وجنه مه، کېدای شي دا موږ له فایده راکړي په جیولۍ ونیسو. مفسرین وایي چې کله دې دا خبره وکړه چې قرة عین لی ولک، دا به زما او ستا د سترګو یخوالی، نو فرعون ورته وویل چې اما لکی فنعم و اما لی فلا، سید ستا د سترګو یخوالی به خو دا زما د سترګو یخوالی نه دی. هم بیا دغه رنګه وشوه چې د فرعون د سترګو یخوالی ونه ګرځېد. وقالت امرأة فرعون أول ببيت فرعون قرة عين لي يخوال رسل قزمان ولك وتعالى لا تقتلوه، وإن دل رأسا أن ينفعنا أميد ديش لها من لفايدة راكي، او نتخذو یا ونیسو دن ولدن پا جیولی بانی و هم لا یشورون او دی نپویدل و هم لا یشورون یعنی مقصد داره دی پا دی نپویدل موسیٰ علیہ السلام دی نپیجانده دا وقت کی و اصوا فؤاد ام موسیٰ فارغا ان کارت لتبدی بهی پا دی که موسیٰ علیہ السلام دا مور پریشانی ذکر کئی چې موسی علیہ السلام مور ډیره پریشان شوه او دومره پریشان شوه چې جنن ټول غمونه ختم شول. د موسی علیہ السلام غم پکې و، یعنی د موسی علیہ السلام نه ماشوه بل فکر ختم شو، دونه پریشان شوه. خو د دې سره الله تعالی دې یو کرامت ورکو. کرامت سو؟ الله یې په زړه باندې ربط القلب راوس، لولا ان ربطنا علی قلبها. نو یاد کې د موسی علیہ السلام د مور پریشانی ذکر کوي او داغی سنا او داغی کرامت هم ذکر کئی چلنا یہ پجدمانی ربط القلب او پتھئی راوستر و آسوا اوگرد فواد امی موسیٰ اللہ دا مورد موسیٰ علیہ السلام پارغن خالی دا ار غمنا دا ار شیلا ما سواد موسیٰ علیہ السلام نا پارغن خالی دا ار شینا ما سواد موسیٰ علیہ السلام نا. یعنی مقصد داره مور دومره پریشان شو چې ټول سوچونه دای ختم شوه د موسی علیه السلام غو موسو ان کار نزی ولا لتو دی چې خامخه عیسی رکی په دی باندې دومره پریشان و د ډیر غم د وجه نه چې دی دا خبره ښکارا کړی وي چې زما بچی لاړ په دی دغه کې او پیرونیان را واخس. یعنی نزدې و چې خلک یې خبر کړی دا زما بچی دی. دا ولې ځکه برداشت ډیر ګران شو، پریشانی ډیره و نور برداشت نه شو کولای. نو نږدې و چې علم ویلی وی خو لولا ربطنا علی قلب الله که من پټۍ د دې په ډنه وی راوستې الله په دې ټینګ په زړه صبر پټۍ راوسته او برداشت یې وکړو علی ونه وه لتکون من المؤمنین دې لپاره شي د یقین کوونکو نه الله په وعدو باندې من المؤمنین د ایمان والاو نه څه معنی یقین مضبوط شي د الله په وعدو باندې چې الله اوسه کومې وعدې کړي وو چې ان رادوه الیک په وعده باندې یقین مضبوط شي. وقالت لاختي قصفيه فبصرت بها عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت ويل مور د موسی عليه الصلاه والسلام لاخته هغه خور د موسی عليه الصلاه والسلام ته قصفيه زه په ده پسې فبصرت قتل لي خور به موسی علیه السلام تعم جنوبین دلرینا د موسی علیه السلام دا خور ابو خیاره و موسی علیه السلام تر جدا نه قتل نزی نه ورته څوک را باندې شک نه کوي چې دا یې خور ده. فبصرت قتل لي به د موسی علیه السلام تعم جنوبین د جدا نه دلرینا و هم لا یشعرون او دی نه پوهېدل چې دا یې خور ده. و هم لا شعورون دی خلق و دا پتا نوش دایی خورده ذکر چی دام تی جدا پاسله کی دروانه و حرمنا علیه المراجع من قبلو دا اللہ و اخپل تدبیر ذکر کئی دا موسیٰ علیه السلام دا واپسی دا پارا. اللہ دا وقتلا چی موسیٰ علیه السلام اخپلی مور تا واپس کی که طریقه اول اللہ دا جوڑا کلا چی موسیٰ علیه السلام دا زانه و تاینا نرودل چې کله خپل مور راله نو د مور ته یې وروده نو په دې طریقه باندې بیا مور ته واپس شو، ځکه هغې د پیراون په کور کې خو مجبوري نه کوله او د پیراون کور ته نه راتلله. نو دی مجبوره وو چې موسی علیه السلام هغې ته واله کړو د تربیت دپاره، او د دې سره پیراونیانو به روزانه یوه اشرفۍ هم ورکول د موسی علیه السلام مور ته. نو ګوري الله داسې یو غیرتي ذات دی چې الله کومه فیصله وکړي د الله فیصلې هیڅوک نشي واپس کولی. الله دا غوښتله چې موسی علیه السلام پیدا کړي او د هغه تربیت او پالنه وشي او بیا د هغه د وجې نه د فرعونیانو حکومت وړنګېږي. نو الله هم عقص یې وکړه، اګر چې فرعونیانو د موسی علیه السلام د وجې نه په زرګونو هلکان د بني اسرائیل ولال کړي وو، خو قانون دا ده چې لا دافع لقضاء الله، د الله فیصل هیڅوک نشي واپس کولی. دی دا وختله چې موسی علیه السلام پیدا نشي، نه موسی علیه السلام پیدا کو. او الله دومره غیرتي ذات دی چې د دشمن په کور یې ورونه ایسته، او بیا د هغې په لاس باندې فان الله تعالی وکړه. د الله داسې ناشنا پیسې دي چې خپل دوسه د دشمن په لاس باندې د هغې فان او تربیت یې وکړو. دا کوم چانه چې یېره کېده نو هغې به دوی وپاله. وحرمنا الله موږ بند کړي عليه المراجع په ده باندې چې دی هغه ته ورکوونکي زنانه المراجع هغه جانه چې دله به ته یې ورکاو ان جانه ورته یې نورو من قبل مخکې. فقالت بس ویل یې خور د موسی علیه السلام هل ادلکم یا وښیم تاسو اله اهل بیت یو کور والا یکفلونه چې پرورش ته ده به کوي لکم ستاسې لپاره وهم او دا کور والا بلهو د ده لپاره ناس هم خیر وایي لټوونکي. دا کور والا به ده سم کوي خیر خوایي هم لټوي. فرددناه الى امه کی تقر عینها الله یې موږ واپس کو موسی علیه السلام خپلې مور ته. په دې کې هغه نعمت ذکر کوي د موسی علیه السلام په مور باندې چې ګوره د موسی علیه السلام په مور باندې مصیبت راغلی، صبر یې وکړو، الله پرې خپل نعمت وکړو چې موسی علیه السلام هغې ته الله بیرته واپس کړو. ځکه سورت مقصد داری چې مصیبتونو صبر کوي، الله تعالی به ستاسو انجام ښایسته کوي. دا ټول د صبر تلقین دی. د موسی علیه السلام په مور غټ مصیبت راغلی خو صبر یې کړی، الله پرې خپل نعمت بیرته کړی چې هغه بچی هغې ته الله واپس کړی دی. پردنه ونه موږ واپس کړو له امي خپلې مور ته. کې تقر عینها د دې دپاره چې یخشي دې سری ولا تحزن او غمجنه نه شي، ولتعلم او د دې دپاره چې پوه شي چې ان وعد الله حق، وعده د الله رښتینې ده. د الله وعده کومه وعده؟ اووم آیات کې ذکر شوه چې انا رادوه الیکې، دې موږ تا ته واپس کوو. نو موسی علیه السلام الله مور ته واپس کړو، الله ورڅخه خپله وعده رښتینې کړه. ولكن اكثر هم لكن زاد دیونه لا يعلمون نه پوهېږي ښایسته انجام د صبر باندې. الله وي اکثر جاهلان دي د صبر د ښایسته انجام نه ندي خبر. لکه یقیني خبره دا ده چې اکثر خلک د صبر د ښایسته انجام نه ندي خبر. په دې وجه خلک بېصبري ډېره کوي، او د دې وجه نه خلک د الله تعالی د دین باندې قربانۍ ته هم نه تیارېږي. ځکه د الله تعالی دین با کې تکلیفونه راځي، او په هغې باندې بیا صبر نشي کولی. او صبر ولې نشي کولی؟ ځکه د صبر ښایسته انجام ته نه معلوم. نو اکثریت د خلکو چې د الله دین ته نه تیارېږي، مجاهدې او قربانۍ ته نه تیارېږي، د هغې وجه هم دای چې اکثر خلکو ته دغه صبر ښایسته انجام نه معلوم. نیکان خلک هغه د الله دین دپاره قرباني ولې ورکوي؟ ځکه هغې باندې مصیبتونه راځي او صبر کوي، او په دې پوهېږي چې زموږ د دې صبر به ښه انجام او ښه نتیجه راوځي. په الله وي، لیکن اکثر خلک د صبر په ښایسته انجام نه پوهېږي. ولکن اکثر لیکن زیات د دېونه لا یعلمون نه پوهېږي ښایسته انجام د صبر باندې. موسی علیه السلام الله خپلې مور ته واپس کو، او فرعونیانو به دې له روزانه یوه اشرفۍ امر کوله. خو دا چونکې حربي کافرانو، نو په دې خاطر باندې د موسی علیه السلام مور له دغه خرچه دین اخیستل دا جایز و. او نبی علیه السلام وي سره یو کار کسب کوي، یو نیت یې پکې د ثواب وي. نو د دې مثال دا په شان د مور د موسی علیه السلام دی چې د موسی علیه السلام مور خپل بچي له ته امر کاوه، او مزدوري پرې هم اخیستله. نو ځینې یو سره یو د دنیا روزګار کوي خو نیت یې ورسره ثواب وي، نه مزدوري هم کېږي او ثواب یې هم کېږي. د دې ونې دنیا ځینې روزګار چې یو سړی کوي، په کار داره چې نیت پکې ثواب وکړي، نو دواړه کار یې کېږي، دنیا او دین یې دواړه کېږي. لکه د موسی علیه السلام مور چې یو بچي له ته امر کاو، او په دې باندې ورته مزدوري هم میلاوېدله. ولما بلغ اشده واستوى اعطينا حکما وعلما، د دې نه وروسته دویم مقام شروع کوي د واقعې د موسی علیه السلام. اول مقام کې دې خبرې بیانو چې کیفه وصله موسی الى بیت فرعون، موسی علیه السلام د فرعون کور ته څنګه ورسېد؟ نو د هغې وجه دا بیان شوه چې د موسی علیه السلام مور په موسی علیه السلام ویلې ده، او دا یې صندوق ته وغورځوه دریاب ته، او بیا دی د هغه دریاب نه دا نهر نه موسی علیه السلام راپورته کړو. دا و دویم مقام ذکر کوي، دویشتم آیات پورې. په دې کې دې بیان دی چې کیفه ورسره الی مدین، موسی علیه السلام بیا مدین ته څنګه لاړې، د مصر نه د کور نه د فرعون کور ته څنګه لاړې، او بیا د مصر نه مدین ته څنګه لاړې. نو د هغې وجه بیانوي چې د موسی علیه السلام د لاس نه قبطي ووژلی شو، او بیا فرعونیانو مشوره وکړه د موسی علیه السلام د قتل د وژلو. نو موسی علیه السلام د مصر نه بیا مدین ته هجرت وکړو. نو بهرحال په دې وجه باندې موسی علیه السلام د مصر نه مدین ته تللی و، د دې قتل په وجه، د مړي په وجه باندې. ولما بلغ کله چې ورسېد شو نو ځوانۍ ته وسه، او دې برابر شوه تعینه موږ ورکو ته حکما فویا، وعلما او علم، حکما حکمت، او یا حکما فویا په احکام دنیاوي وکي، وعلما او علم یعنې فویا په احکام اخروي وکي. وكذلك نجزي المحسنين، او دقا يلا يوم بدلا وكوني كانوا تا لقد موسى عليه السلام ورت الله خشتا بدلا وركلا ندان جهر نيك مرت الله خشتا بدلا وركاي. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، موسى عليه السلام ده فرعونيان ندير نفرات كيرا ده دي وجن داغين بجدا جدا گرزيرا. یو ځل د ضرورت په خاطر باندې ښار ته راغی، او دا د غرمې ټیم دی، د غفلت ټیم دی، عام خلک ودلی. د دوه کسانو چې یو اسرائیلي او بل قیطي، د هغې لانجه ده، او موسی علیه السلام دغه مظلوم مرسته وکړه د اسرائیلي. او علی حین غفلتین، په وخت د غفلت کې څه معنا؟ موسی علیه السلام دغه ټیم ته کې قصدن ننوت، ځکه ګڼه ګوڼه ټیم کې د خلکو سره نه لګېده، د فرعونیانو د هغې د طریقو نه نفرت ډېر کېده. لکه بعضې غیرتي او دیندار خلک دي، هغه ځینې ماحول نه خوښوي، نه برداشت کوي. د موسی علیه السلام غیرت او دینداري داسې وه چې د فرعونیانو دا ماحول یې خوښ نه و، نو د هغې خوا ته به نه ورته. خو دا داسې ټیم و چې د غفلت ټیم و، عام خلک وده و، او د سجورت دپاره دی ښار ته ننوت. ودخل المدينة النوذخة على حين غفلة بوخد غفلة كي من أهل الغيد خواندان نفوجد فيها، ومن الفديك رجلين دوسري يقتتلان چه جنگ كاو، يقتتلان دوارو جنگ ونانجيوا. هذا دا يوشو من شياته دا دارد موسى الاسلام نو ان اسرائيلي، وهذا دا بل من عدوه دا دارد دشمن نو دا بل سو پراوني وقبتي. فاستغاثه الذي امداد خزنا سليم الشادي چې در در نو على الذي فا باني من عدو چې در در دشمن نو. او د دې وجه دا و چې د اسرائیلي رئیس ارکلو په ده باندې مطبخ ته په زور باندې ګډې وړ، او د انکار کاو د دې نه، نو په دې باندې دواړو سوه رانجوه. پس تغاثه الذي امداد اخت دنا و سری چه در دن نو پاق سری مقابل که چه در دشمن نو. پا وکزه موسا، یعنی موسا لیس هم در مظلوم رست وکلا، لکه در مظلوم رست کول دا پر طول و ادیانو که دا پرزی خبره ده، چه و سری در مظلوم ملگتیا که یوم رست کهی. نو در دقا مظلوم در مرست خاطر باری موسی علیه السلام د قبطي له تادیبا سوک ورکو. د موسی علیه السلام دا سوک ورکول دا د ادب دپاره و، لکه یو ظالمي هغه د ظلم نه قراری او ادبا په هغې باندې ګوزار وکړي. ګوره دا ګوزار د وژلو په نیر نه، دا د ادب ورکو چې دا ظلم ظالم ظلم نه کوي. خو په قضوه علیه فیصلې وکړه ده باندې، یعنی مقصد کنایه ده د مرګ نه، هغه سړی مړ شو دې ګوزار سره. نقال والموسى عليه السلام هذا دا عمل دا مړی چې من عمل الشیطان، دا کار د شیطان نو. هذا من عمل الشیطان، مقصد داری دی ظالم چې کوم ظلم کاو نو دا شیطانی کارو. هذا کی اشاره چا تر عمل دې مقتول تر هذا من عمل الشیطان دا کار د شیطان دی اشاره دې دې ظلم تر انه یقینا دا شیطان دون دشمن دې مجلن گمراه کون کې مبین خارا. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. والمسال سمع رب زما يقينا ما زيتك خپل ځان باني دې خپل کان په ظلم څه تعبیر وکړو. انبياء عليهم السلام کله د ظلم الفاظ راوړي نو ظلم خلاف اولا کار ته ویل کېږي. د موسی علیه السلام دا کار چې و خلاف اولا کارو نو په دې وجه باندې ته څه وه ظلمي وه ځکه په دې کې خامخا موسی علیه السلام ته مشکل جوړ شو خطره ورته جوړه شوه. او دا هغه ظلم نه دی چې کوم ظلم صحیح ګناه یي دا نه چې زما نه ګڼي ګناه وشوه ځکه دا خو قبطي و او حربي کافر و او فرعوني و نو د فرعوني قبطي حربي کافر په وژلو کې څه ګناه نه وه. خو موسی علیه السلام چې دا و چې اني ظلمتو نفسي نو ظلم په معنا د چا سره دی د کمی سره دی ما د ځان سره کمی وکړو یا دارنګې ما خلاف اولا کار وکړو او خلاف اولا دا و چې ما ته دین یو سردردي او پریشانی به جوړه شي یقیني لکه دین ته پریشانی وروسته جوړه شوه او د دې په وجه به هجرت باندې څه شو مجبوره شو. فغفرني الله ما ته بښنه وکړي فغفر له الله بښنه وکړه دته فغفر له په الهام طریقه ورته معلومه شوه چې الله زما ګناه معاف کړه یا زما دا کوم کمی چې و الله رسول دې کې بښنه وکړه. انه یقینا الله هو الغفور الرحیم ده الله بښونکی او مهربانه دی. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. والموسى لسم اي رب زم اف صاحب ذات انامكم ما بني نفلن اكون اي چري بن شمز ظهيرا امدادي للمجرمين فاد مجرمانو زبا اندر فاد مجرم برست نكوما. مفسرین و دې یات نه دا معلومیږي چې د ظالم حکمرانانو سره بسره ملګرتیا نه کوي. یو حکمران دی ظالم دی ناغم د دیت مستاد اشپلن اکونا زهین المجرمین تسین و روحلمانی دا مسئله ذکر کری او بی روحلمانی و یا حسد علی من با دینه بی دنیاه پا آقا چا من دیر افسوس پکاده چا دین په دنیا خرس کی او وشته را ظلمتی بی غضب مولاه او د ظالم حکمرانان راضی کول دا غوره کی او اللہ تعالی غصه کی و اللہ خفه کی دا اکثر در درباری خلق چی سو چی در ظالم حکمران لخوا دا تک را تک کی نو اکثر دا ایدسی چی دا ظالم حکمران راضی کی خوال نا خفه کی نو فلن اکون زوهین للمجرمین دا ایت آ خلق تم شامل دی چی اگر دا ظالم حکمران لخوا تا ورزی یا دا اگر صرف ظلمون کسی کی مرست کی اگر حدیث که دا رضی چی اگر سو قسم خلق بلا حوزی کوسر دوبون اللہ تعالی محروم بکی یو آخر خلک چې ظالم حکمران مرسته کوي یو حکمران دی ظالم دی او ته د هغه سه ملګرتیا کې د هغې خواله ورځي د هغې سه مرسته کوي نو فلن اکون زهیرا للمجرمین دا هغې ته هم شامل دی لکه مخکې ول ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ظالمانو ته میلان مه کوئ کوم اعلان دې ته وکړو الله جهنم ته به لاړ شي. که سړی یو ظالم حکمران ته میلان وکړي نو دا سړی په دې باندې جهنمی کیږي. موسیٰ علیہ السلام ذکر فلن اکون زوہینا للمجرمین فاسوا فی المدینة خائفا یترقبو اللہ یو گنی موسیٰ علیہ السلام پر خار کی یری دون کہ یترقبو چھ انتظار کاو یترقبو انتظار کاو قتل یہ حالات معلوم اول او دارنگی دا انتظار کاو چھ کدش فرونین ما اواری خبر شیو ما اواری فإذا الذين سبقوا اس انستانس وله سين دايو كده ده نبيل امس يفرون يستسي هو چغي وهليتا يستسي هو سمانا ده فرون ده دا پرون نه پریا زیاتو پرون ته امداد وختلو او دلته امداد نه چغې ورته والي نو پرون یې پریاد کم او نن یې پریاد ډېرو. قال له موسی ول دته موسی علیه السلام وویل د اسرائیلي ته موسی علیه السلام چې انک لغوی مبین یقینا ته خامخا گمراهی ښکاره ویل ته م غواړو گمراهي روزانه دې لانجې جوړې کړي پرون دې لانجه وه نن دې بیا لانجه جوړه کړې. موسی علیه السلام د خپل ملګري نه دا زوره نه ورکړه او فلمن اراد ان یبطش دا دویم کس د نیولو اراده وکړه چې ما د خپل ملګري ته نصیحت غونې وکړو چې تا روزانه لانجې جوړې کړي او بیا یې په قبطي باندې د هغه د نیولو اراده وکړه چې ظلم نه کوي او د ظلم نه هغه منې کاو. فلما نراد ورکړه چې اراده وکړه ایف پیش حمله وکړي په آکاس یو دشمن درې دواړو ایف پیش حمله وکړي روي نیسي. ګورې موسی علیه السلام د پرون په نسبت باندې نن اختیار ډېر کړی و ځکه چې پرون یې په سړي باندې څوک ګزار وکړو او د په دې سړي باندې څوک ګزار نه دی کړی صرف د نیولو اراده یې کړې. دا ولې ځکه پرون یې سړی د لاسه مړ و نو که نن یې بیا د څوک ګزار کړی وی کېدای شي بیا دا سړی مړ وی نو په دې وجه موسی علیه السلام احتیاط وکړو ځکه موسی علیه السلام له خو الله ډېر غټ قوت ورکړی و نو قوي ام و او احتیاط یې وکړو. حدیث کې دا ده چې مؤمن د ویشو نه دوه کاتې نه چیچلی کېږي نو په دې وجه باندې د پولوني په نسبت باندې موسی علیه السلام په دې دویم ځل احتیاط کړی دی. فلما نراد الکه چې اراده وکړه ایه پیشا چې حمله وکړي اره ونیسي بالذي اصله هو عدو لهما چې هغه دشمن دی دواړو نو قال وویل دغه اسرائیلي یا موسی موسی علیه السلام اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. د موسی علیه السلام د ملګری چې هو اسرائیلي دا وویل ګنې چې نن په ما ګوزار کوي. موسی علیه السلام خو تاسې غوسه وکړه چې انک لغوی مبین پرې ګوزار نه کو. موسی علیه السلام دا قبطي رانیوه خو دا اسرائیلي وویل چې زه ورټلم غوسه راته وکړه نو راته ښکاري داسې په ما ګوزار کوي. او د موسی علیه السلام د پورونه یې لیدلې موسی له پورونې سړی والی مړ و نو هسې نه چې نن ما مړ نه کړي. موسی علیه السلام ته تورید و ان تقتلني ته اراده لري چې ما قتل کړي لکه څنګه چې تا وژلی وه نفس پرون ان تورید اراده نه لري الا ان تکون جبارا مګر چې شي زورور او سرکشه په ځمکه کې و ما تورید اراده نه لري ان تکون شي ته من المسلمين اصلاح کوونکو نه و جاء رجل من اقصى المدينه کله چې دغه اسرائیلي دا خبرې وکړي نو دې قبطي خو دا خبرې واورېدلې چې پرونی مړی خو دې موسی علیه السلام کلی و نو دغه په منډه لاړی فرعونیانو ته یې رپورټ ویوړ چې پرون زموږ سړی مړو دا دې موسی علیه السلام وژلی. نو فرعونیان هغه راجمع شو او د موسی علیه السلام د وژلو فیصله یې وکړه چې دنه انتقام اولو دې وژنو. نو بیا د هغه دربار نه یو سړی راغلی د فرعون دربار نه او موسی علیه السلام یې خبر کړو ستا باره کې دقه رنګې د قتل فیصله وشوه نو ته دې ځای نه هجرت وکړه. و جاء رجل راغلی یو سړی من اقصی المدینه دغه سر د آخري سر یا دغه اطرافو د ښار نه یسعا چې منډې وهله دې کې دې ته اشاره ده چې کله یو مسلمان یو غته پته ولګي چې دې ځنه دې مسلمان ته نقصان رسیږي نو بیا مسلمان خبرول دا پکاري دا په غیبت کې ګناه کې نه راځي. مثلا یو مسلمان له خلاف څوک جاسوسي کوي دشمن ته دغه معلومات ورکوي یا مثلا یو اجرتي قاتل له یو مسلمان پسې لګېدل لري نو پکار دره چې مسلمان ته خبر کړي چې راکړه دې فلاني شل نه خپل احتیاط کوه. که دلته دا اصلي رالیو یا سر امن دیواره او موسی علیه السلام خبر کو نو په یو مسلمان د بل مسلمان د مال او د وینې حفاظت دا فرض دی چې سره به د مسلمان د مال حفاظت هم کوي دا د وینې حفاظت به هم کوي. قال ویل یا موسی موسی علیه السلام ان الملائکه المشران یا تمیرون مشورہ کا استاب بارہ کے لیے افسوس کا اشتہ قتل کی تامڑ کی فخرج اوز انی لکا یقینا استاد پارا من الناس شین خیر خواہی لٹون کو نما فخرج من خائفا یترقب موسیٰ علیہ السلام پا دغا اسرائیلی غیرت وکو او دا دی غیرت پوجا موسیٰ علیہ السلام بے مجبور شو او مدین تا بے حجرت وکو اللہ سکار مدین کی تیر کلا او دغا اسرائیلی چو دا بے پا مصر کی پایتیو و کلا کلا دا سکیگی موسیٰ علیہ السلام اند اللہ خپل مسئولیت ادا کد مظلوم رستی وکلا او دا دغا مرستی بخاطر باری موسیٰ علیہ السلام مجبور شو مدین تا حجرت وکو بہرحال خدوم رہی دہ ارچ اخبل مسلمانی اخبل غیرت موسیٰ علیہ السلام پہ اخبل زبان اخبل مسلمانی وکلا اخبل مسئولیت عند اللہ ادا کو را جدا خبر وچ مثال اغا اسرائیلی چو بے پہ مصر کے پایتی ہو او موسیٰ علیہ السلام چو بے مدین تہ ہجرت وکو اللہ سکھانے دہ دغا بوزیلا و بغیرت ملگری خاطر بانی پہ مدین کے تیر کلد او دان تی معلوم شو چی کلا کلا یو نیکان خلک لري غیرت خپل اندازه باري کله بعضی به غیرت او بیکار خلکی نو کله کله سره په ځینې شا غیرت وکي اصله د دونه غیرت قابل نه سره په غیرت وکي نو کله دغه اسرائیلی دونه غیرت قابل نه و چې موسی علیه السلام په هغه باندې کوم ننګه او غیرت وکړو خو بیا موسی علیه السلام خپل مسؤلیت عند الله ادا کړو دا مظلوم مرسته وکړه او د ظالم دفاع یې وکړله فخر جمینا خائپن اوت مثال اسلام دینا خائپن یریدون کے یہ ترقب انتظار کا وقال او مثال اسلام رب زما ربان جینی خلاص کی من القوم الظالمین قوم ظالمانہ ولما توجت القا مدینا قال عسى ربی ان یهدینی سوا السبیل دا دریم مقام دے نشتم آیت پوری اول مقام کی دا خبر بیان شو چی موسیٰ علیہ السلام دا پیراؤن کور تا سنگ لارے دویم مقام کیوئے چی مدین تا سنگ لارے دریم مقام کی دا خبر کئی چی موسیٰ علیہ السلام پا مدین کی سنگ وقتی راو نا دی بیان کئی چی موسیٰ علیہ السلام دا شعب علیہ السلام کور تا ورسید او دا شعب علیہ السلام سے مزدوری کولا او اللہ سکالا بے موسیٰ علیہ السلام دا غصب دی حالت کی پادی شویرے او دانه گی دیتا مشاره کئی چه موسیٰ علیہ صلات و السلام پا دی سفر که دیر تکلیف برداشت کره دکا دی چه مصر نمدین تروانی گی نتوخم و سنو و خرچه و سنو دی موسیٰ علیہ السلام سا بغیر دی خرچه نچره روان شو دویم دا چه مدین لار متمعلوم نو صرف اغا طرف دی توجه که چرا دی طرف بس مدین دی نور لار تر مدین نو معلومه او درین دا چه مزلم اتالله سرزی اوگد مزل ده دا طول مزل موسیٰ علیہ السلام پیاده کله و سرلی مسنوه او بیر ده سره چه کله موسیٰ علیہ السلام بدین تا ورسیده نوال تا دا غا مزلوم جنکو دو شعب علیہ السلام دو نور سی مرست عام وکلده او بیر موسیٰ علیہ السلام مال تخفض زن پا مزوری بانی حواله کو نو بارحال پا دی که دا موسیٰ علیہ السلام دی مشکلات تا اشاره ده چې موسیٰ علیہ السلام د مدین په سفر کې ډېر مشکلات برداشت کړي دي خو د هر څه باوجود الله په موسیٰ علیہ السلام یو خپل غټ نعمت هم ذکر کوي چې موسیٰ علیہ السلام د شعیب علیہ السلام په کور کې مزدوري وکړه او د شعیب علیہ السلام د لور سره نکاح وشوله او بیا موسیٰ علیہ السلام د مدین سفر ولې غوره کړ د هغې وجه دا وه چې مدین یو د فرعونیانو د قبضې نه بهر و او بل د موسی علیه السلام وسې یو نسبي اشتراک هم و ځکه مدین چې و دا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راته او د هغې په نوم باندې دا ښار آباد و نو اصل کې دی په هغه نسبي رشته وسه هم وه او د فرعون د قبضې نه هم څه و بهر و نو ځکه موسی علیه السلام مدین غوره کړو ولما توجه هر کله چې مخ کو مخامخ شو تلقا مدینه طرف د مدین ته نو قال و موسی علیہ السلام اسار بیومید چې رب زما ایه دینی و خیمات سوا سبین سمنار د مدین ولما ولدا ما مدین کلا چلا دی وبون مدین تا وجدانه یوی من د پدی بانی امتن یو ډل من الناس خلقو ان یسکون چې خپل ساری وبکول ووجد وی من ذ من دونه امراتین من دون ما خالدین دو زنانه تزودان چې خپل ساری من کول تزودان خپل زود د سارو من کول ته ویل کی شیخ خپل د ساری من کول نو موسی علیہ السلام ډیر حیران شو چې دا څنګه به غیرت خلق دی چې ځانه په انتظار ولاړ دی او د ځانه ولوب نه ورکه یو خپل ساری مخ یو بکای او بل دا چې د څه وخت کې ساری کنټرول ولم ګران خبره د کشری شګړې وبزی دا ګړې وبزی او بوته زور کوي او ته ته منې کې نو دا سارو کنټرول ولم ګرانی قال ابو موسى عليه السلام اخذ بكم اسر حساس دوارو نو قال تاو ان دي دوارو لا نستي حتى يسر الرعاء من نخلو بو دي ما نر حتى يسر الرعاء تر دي چ واپس شي دا شفون کی حتى يسر الرعاء دا شفون کی واپس سمانه ان مقصد دار چ دین کوم یو بزیاتی پادشي نو من پاری باندې خپل ساری وبکو او و ابونا شیخ کبیر زمان پلار بودا دی یعنی پلارم خدمت نشی کولی نو موږ د مجبورۍ په خاطر باندې دلته راغلی او دا ساری وبکو و دا قوم خلاف نو شاو سم مجبوریم نه کول امدادم چا نه کاو او نو ځکه موسی علیه السلام د دې نه راته پوښتنه وکړه چې دې خپل وجه بیان کړه حتی یوسر ریا یعنی مقصد داری دا قوم زمان خلاف ده زمان سوک همکاری و مزدوری نکی خوچه دی نکمی و با پایتشی اغیی بانی من خپل ساری و بکو و ابونا شیخ و نکبیر و پلار زمان بودا دیر دیر یعنی مقصد داری که من دا کور راوتی و دا مجبوری پا خاطر راوتی و چه پلارم بودا را دا خدمت نشی کوله نب دیو جمان دا دی خدمت دا پار راوتی و پس قالهما ثم تولا الى الظلی ولی دینه د موسی علیه السلام قوی ایمان باندې میږي چې موسی علیه السلام په دې وخت کې د مظلومانو مرسته وکړه لکه مثلا مصر کې د مظلوم مرسته وکړه او دغې پوج موسی علیه السلام هجرت ته مجبور شو خو چې مدین ته ورسید د شعب علیه السلام دانونه دا هم مظلومان وي دلې چې هم مرسته وکړه او موسی علیه السلام وږی هم دی ستړی هم دی او بین د دې چې همکاري او سوکړه په دې کوي باندې یو بوکا وې دا شو چې لاس کسان بر ایستله نو موسی علیه السلام هغه بوکا یو واجر ویستله د دینه د موسی علیه السلام ډیر قوت معلومی چې ګورې موسی علیه السلام لاس ورځي پیاده مزل کرے موسی علیه السلام ستړم دی وګم دی او به د لاس کسان بوکا یو واجر ویستله او بید موسی علیہ السلام دی همت او اخلاص ده چې هغه ته د خپل لوګې اظهار هم نه کوي چې ګنې مثال زه وږیم یا ستړی یم بلکې ثم تولا الى الظل یو سوري ته وګرځېده او دی ته د خپل لوګې اظهار ونه کړو او د هغې وجه دا ده چې انبیا او هر کار ډېر د اخلاص نه ډکي په دی ته د خپل لوګې اظهار کولی نو هلته اخلاص متاثره کېده لکه دی نه خدمت کړی او دی له دا اوبه د الله د رضا لپاره ویستلې د الله د رضا لپاره ولې ساري خوړو وکړل نو که چېرې دی چې خپله لوږه ښکاره کوله نو به اخلاص متاثره کېده لکه بعضې خلک د چا لږ خدمت وکړي خو بېچې او ډوډۍ ته تمی نه اخلاص ته د الله رضا په دې کې ده چې یو چا خدمت هم وکړي او د چا ډوډۍ تمې ونه کړي لکه بعضې خلک په لږ کار باندې لږ خدمت وکړي نو بیا مثال د چي په انتظار وي یا خامخا ډوډۍ په انتظار وي یا دا چې ښه لیکل خو غوړي به راته واړی که نه همه ترتی کړ دی نو اکثر خلکو مزاج دسی خو انبیا علیهم السلام د هغوی دا مزاج نه دی انبیا علیهم السلام د چانه چې کم کار کوي نو چانه تمه نه کوي پس قالهما خړو بکړه ساری دی نه ثم تولا بیا وګئ نزویلي سوري ته وګئ د آرام دپاره فقال ویل د ربې زما ربه لما انزلت الي ربي اذا اني قنا انزل اختار علي قال ما ترى خير نبقي محتاج ما مفسرين وشي موسى الاسلام وورزي روڑي نو خوالي او کله چې د مدین ته ورسېده نو دا خپې دا پوستکي چې ده هم غورځېدلي وو. په دې کې ګوري دې ته هم ضمناً اشاره ده چې الله خپل نیکان بندگان د دنیا نه ډېر په ډډه ساتي. دا ولې ده؟ که دنیا د الله په نیز باندې ډېره سپکه او ذلیله ده، او انبیا او نیکان د الله په نیز ډېر قیمتي خلک دي. نه قیمتي خلک الله دې ګنده شي نه په ډډه ساتي. موسی علیه السلام لوی پیغمبر دی، اووه ورځې خوراس کاک نه کوي، او اته یې الله سولي پیاده مزل کوي، او په خیبله بغیر د سورلۍ نه بغیر د پیزار نه سفر کوي. په لاره کې صرف د ونو پاڼو به گزاره کړي، هغه یې خوړلي دي. نو په دې کې دې ته اشاره چې دنیا الله خپل نیکان بندګان د دنیا نه ډېر په ډډه باندې ساتي. چې یو سړی الله ته ګران دی، الله یې ټول عمر مړ او پټ ساتي او ډک پک هغه ګرځي. خو چې کله الله ته سړی ګران دی، چې الله ته محبوب شي، نو الله په هغې باندې لوږې تندي او دا مشکلات به یې راولي. او ګورې موسی علیه السلام د دې شعیب علیه السلام د نور نه هم سوال نه کوي، او خپله لوږه ښکاره په دې دعا کې هم نه ذکر کوي، بلکې معمولي اشاره کوي چې انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چې الله زه ډوډۍ ته محتاج یم. داسې ښکاره هم نه و چې الله وږی م او ډوډۍ راکړي، بلکې صرف اشاره قدرې کوي چې انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او د دین د انبیا علیهم السلام انتهایي کلکوالی او استقامت معلومیږي چې انبیا څومره د صبر او استقامت والا خلک دي، او څومره د په اخلاص باندې کار کوي. او دانګ د انبیا علیهم السلام مزاج دا چې هغه د مظلومانو مرسته کوي، لکه موسی علیه السلام په مصر کې هم د مظلوم مرسته کړې وه، او چې مدین ته ورسي نو بیا یې د دې مظلومانو مرسته وکړه. فجاءت الیهما تمشی علی استحیاء، رالته یوه دې دوړنه چې روانه په حیا باندې. شعیب علیه السلام نوڼه چې وي دا لږې وختي کور ته لاړې، ځکه نور کله به انتظار ډېر کاوه. په دغه ورځ باندې وختي لاړې. شعیب علیه السلام ته تپوس وکړو چې تا څنګه وختي راغلی؟ نو هغې ورته قصه وکړه چې یو میلمه راغلی، هغه موږ له اوبه راویستلې او سحری هم وختي اوبه کړل ځکه وختي راغلو. نو شعیب علیه السلام پوه شو چې دا خو دې علاقې سره نه معلومېږي، دا خو چېرته څوک مسافر دی او دینداره څوک دی، ځکه د علاقې خلکو دوی سره داسې همکاري نه کوله. نو بیا چې یوه لور دعوت لپاره ولېږله، فجاءته راغله ته احداهما، یوه دې دواړو نه احداهما سارو سروي ډېرو، په هغه کې دواړو ته ضرورت و، او د دعوت په موقع دواړو ته ضرورت نه و، ځکه شعیب علیه السلام یوه لور راولېږله. په دې کې دې ته مشه چې نیکان خلک بغیر د ضرورت نه چې دی ځان د کوره نه وباسي. فجاءت را ته احداهما، یوه دې دواړو نه تمشي چې روانه وه علی استحیاءٍ، علی استحیاء علی تمکن د پنې کلکه وه په حیا باندې. علی استحیاء څه معنی؟ ډېره زیاته حیاناکه وه. مفسرین وایي داسې نه وه چې د پردو نارینه وو مخکې ازاده لګیي، دا که اکثر دې خبرونو کې دا نطاقه دي چې د خبرو نه کوي، داسې لګیږي لکه دا ټولې چې د بچي ناسي ازاده ګڼېږي چنچڼې په شان ته. نو الله سحیا څه معنی؟ داسې ازاده نه وه لګیا. او دا نه مفسرین ولم تکون سلفا من النساء خراجة ولاجة، وایي داسې نه وه چې وزي او نه وزي، کوڅه ګشت چرګ هم نه وه. دا بعض زنانه داسې په لږ ساعتې د ورځې به څو ځل د دروازې نه بهر ته راوزي او نه وزي به، ځکه کوڅه ګشت چرګ وي، که نه وزي او نه وزي. او عمر رضی الله عنه چې د موسی علیه السلام مخې ته کله راتله، نو دا مخ یې هم په نسوڼې باندې پټ کړی و. نو علی استحیاء په دې حیا باندې الله دې صفات کوي چې د شعیب علیه السلام دا لور چې په دې کې حیا ډېره زیاته وه، او په دې حیا په کې دومره زیاته وه لکه دا چې د حیا د پاسه سورۍ داسې علی د استعلا د پاره هم راځي او تمکن د پاره هم راځي، یعنی په حیا باندې کلکه وه. قالت ویلي نه بیقینا پلار زما یدو که تا غواړي لیجه، داسې ورته وایي چې زما پلار دی غواړي، داسې نه وایي زما څه کار دی، ځکه زنانه پردي نارینه ته وایي زما څه کار دی، مشرک شک پیدا کوي. نو ځکه پلار ته نسبت کوي چې ان ابي یدوک، زما پلار تا غواړي لیجه که چې بنده درکړي تا ته اجر ما سقیت لنا، مزدوري دغه تا ساوي خړوب کړي موږ لره، دا اجنه مشقه سره نه دا تاکیدن ذکر کوي. موسی علیہ السلام دعوت په دې وجه نه دی قبول کړی چې دا مولا خدمت وکړو بس مال بس ډوډۍ راکړي، ځکه موسی علیہ السلام چې کله دوی کور ته ورغی نو شعیب علیہ السلام ورته مخته ډوډۍ کېښوده. موسی علیہ السلام ډوډۍ نه خوړه، انکار یې وکړو. هغوی ولې ډوډۍ نه خوري؟ موسی علیہ السلام ورته لا آکل ان اهل بیت لا نبیع دیننا بمل الارض ذهبا، وایي موږ داسې خلک یو چې موږ ته دا ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه کړي، موږ خپل دین نه خرڅوو. نو دا اوبه ما د الله د رضا لپاره رسي، په دې صاف نه ډوډۍ نه خورمه. ګورې دا هم ډېر ګران کار دی، واتورې سړی وږی او مخې ته ته ډوډۍ کېښوی چې ډوډۍ نه خوري. په دې وجه ما دا کار د الله د رضا لپاره کړی، زما هغه نیت او اخلاص متاثره کېږي. انبیاء علیهم السلام د خپل نیت او اخلاص دومره زیات خیال ساتلی دی. نو شعیب علیه السلام ورته وویل چې لیس هذا عوض سقی، وایي دا د دې بدلنده چې ګنې تا مې له خدمت کړی دی، ولیکن عادتي وعادت ابای قره زویب، وایي زما او زما د نیکونو دا طریقه وه چې موږ مېلمنو له مېلمستیا ورکوو. ځکه دی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې و، نو ویل موږ دا عادت دی چې موږ مېلمنو له مېلمستیا ورکوو. د هغې نه وروسته موسی علیه السلام ډوډۍ خوراک باندې شروع وکړه. موسی علیه السلام په وري ډوډۍ نه ده خوړلې، هغه ویل چې نه، زما د نیت کې اخلاص کې فرق رانشي. دا کار مې د الله د رضا لپاره کړی، اوبه مې د الله د رضا لپاره ایستلي، نو هسې نه چې دا زما دغه عمل چې دی عوض ونه ګرځي. نو شعیب علیه السلام چې ورته دا خبره وکړه چې دا ستا د عمل عوض نه دی، بلکې دا زموږ عادت دی، موږ مېلمنو له مېلمستیا ورکوو. نو د هغې نه وروسته موسی علیه السلام بیا ډوډۍ خوراک باندې شروع وکړه. فلما جاور کلا شران الدفع على وقص عليه القصص وبيان كل تبيان نقال ويل شعب الاسلام لا تخمي لغا نوجا تخلا شعب من القوم الظالمين القوم الظالمانون قالت اهداهم يا بات استاجروا ان خير من استاجرت القوي الامين ويل ويل دي دون افلا رف مزوري باني وني سدلرا دين دا معلوم شو چه دي وقت پوري دوی مزدور نو پیدا کړی، ځکه دوی څه چا مزدوري نه کوله، نو مناسب سره د مزدوری نو پیدا شوی. نو ځکه دې لور شعیب علیه السلام ته دا مشوره ورکړه چې دا په مزدوری ونیسه، او دا ډېره ښه مشوره وه چې دې خپل پلار ته ورکړه. او ځان ته معلومه شوه چې مزدور کې دوه خبرې پکاري، که مزدوري او که بل کار یو مسؤول غواړي، یو قوت او بل امانت. لکه دلته سوی القوي الامین، د هغې د مشورې مقصد دا و چې دا په ده کې قوت هم شته او امانت هم پکې دی، قوي هم دی او امانتدار هم دی، نو دا د مزدورۍ لپاره ډېر مناسب دی. علمای قوت خو له دې نه معلوم کړی و چې د لسو کسانو بوکه موسی علیه السلام یوازې راویستله، د دې نه له قوت معلوم کړو. او امانت یې له دې نه معلوم کړی و چې موسی علیه السلام دې ته په لاره ویلي و چې ته زما نه وروسته ځه، زما نه مخکې مه ځه، هسې نه چې ستا پینسه پورته شي زما تا کوم نظر ونه لګي. نو موسی علیه السلام ته مخکې روان و او دا پسې وروسته روان و، په دې وجه له هغه امانت معلوم کړو چې دی امانتدار هم دی. نو دا مشوره شعیب علیه السلام چې ده کې قوت او امانت دواړه شته، نو دا د مزدورۍ لپاره ښه مناسب دی. قالت ویل احداهما یوې دې دواړه یا بتې پلاره استاجر مزدوري منشدلی نه خیره من استاجر ته یقینا غوړ هغه څوک چې په مزدوري باندې نیسي. القوي هغه لږ طاقت ولري ولا امین امانت ګري. قال اني اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين. وویل شعیب علیه السلام، شعیب علیه السلام ته په دوه نونو کې یوه لور د نکاح لپاره پیش کړه. په دې کې دې ته اشاره ده چې کله مناسب ځای پیدا شي د نکاح، نو د نیکانو خلکو دا عادت دي چې په خپله باندې خلکو له دعوت ورکوي. لکه بعضې خلک په دې خبره شرمیږي چې دا به بده وګڼي، یا به ورته سپک ښکاره شم، یا به ورته زما دا لور سپکه ښکاره شي، هغه چا ته خبره نه کوي. خو کله چې شعیب علیه السلام ته دا معلومه شوې ده چې موسی علیه السلام مناسب دی د نکاح لپاره، نو په خپله هغوی ته خپله لور په نکاح ورکوي. لکه د عمر انهو لور چې حفصه هغه چې کله کونډه شوه، نو ابوبکر رضی الله عنه ته خبره وکړه چې کله دا په نکاح باندې اخلي، هغه څه ونه ویل، په شمال رجن هوته خبره وکړه. هغه مو چې زما پیته نکاح ته اراده نشته، بینه بیره سم او په نکاح واخیستله. ابو بکر رضی الله عنه غلی پاتې شو. د هغې وجه دا وه چې د مخکې نه نبی علیه السلام د دې تذکره کړې وه د حبشې رضی الله عنها. نو د ابوبکر عنه په دې وجه غلی شوی چې که نبی علیه السلام یې په نکاح اخلي نو چې هغه یې په نکاح واړي، که د هغه نه پاتې وه نو وروسته بیا زه په نکاح واړم. نو بهرحال بیا حبشې رضی الله عنها نبی علیه السلام په نکاح واخیسته. خو چې کله هغه کونډه شوې ده نو عمر عنه پخپله ابو بکر هو ته خبره وکړه، بیا عثمان هو ته خبره وکړه. قال ول شعب علیه السلام انی ولید قنزی لا ظلرم قانون کیا کا چې په نکاح صدر کم تا ته هد ابن تیا یو دې دوه نور زمانه چې داری علا انت جولنی سمانیا حجج علا مانا پا دی شرط بانی علا شرطیه دی یا علا دی وزد پاره دی انتا جولنی ری او مقصد داره که علا دی وزد پاره شی مقصد داره دی مهر بدای چه اتا کارا بتا زمان سد دی مجوری که دا با دی مهری نو مهر خود زانه حق دی دی پلار حق خونه دی پلار دی سنگ مجوری که نو بازی وش داری پا دین که بدی طریقه بانی مهر دا جائز رو سیو خو خدا را چه انا دلتا شرط دی پاره دی علا پا دی شرط چه تبا زمان سد مجوری که اتا کارا یعنی مقصد دا زما سبا ته کال مجبوری وکی نو د دینه بر خپلې بیبي مهر م ادا کړي او د دینه بر کور خرچه هم ته پوره کړي. نو علا د شرط دپاره دی. وګورئ دلته دا انی اوریدو دا نکاح تړل نه دي، دا صرف نکاح ته خبره پیش کول دي، دې ته عارض وي عقل نه دی، ځکه دې وخت ایجاب او قبول نه دی شوی، خو صرف هغه یو مشوره ورکوي او بیا دا مشوره موسی علیه السلام قبول کړې ده، منلې ده. نو علا په عوض دی، علا په دې شرط ان تاجو انت مزوري کړې ما ساته کاره فاین اثمان لک تا پوره کړه عشرن لس کاله فمن عندک نو دا به ستا طرف نه احساني وما اریدو اجرادا ان اشق علیک چې تکلیف تیر کړم په تا باندې مشقت کې دې وغورځوم او سختي څه وکړم. ستجدونی دا ستما بین شانلا و کالا غوالی من سوال هندنی کانونا و ما اولی دوی دادن لم انا شوقا چه سختی وکم ستاسرا یا پا مشقات کتاب غرزوم. یعنی مقصد داری دا مزدور سرا سختی هم دیر انده پا کار، بلکه دا مزدور سرا گزاره و نرمی پا کار ده. قاله و موسیٰ علیه سلام زاره که بینی و بینکا دغا پیسره شو ما بین زما کفستان ما بین کی ایمال اجل یعنی کم یا دو دو نیتونه چه ما پورا کلل دو نیتی یو نیتا سشو اتا کالا او بلا لس کالا شو کم یا چه ما پورا کلل او دو نالا یا نبای زیتی اما بانی موسیٰ علیہ السلام که اتا کالا میسیم بزوری و کلو کلس کالا. حدیث که داری نبی علیہ السلام ندا تا پوش شویو چه موسیٰ علیہ السلام به سمر وقت تیر کلیو و نبی علیہ السلام ای اوفاهما و ابرهما چې کومه کې وفاداري ډېره وه او کومه کې نیکي ډېره وه چې هغه لس کاله وو. یعنې لس کاله وخت یې د شعیب علیه السلام سره بیا تېر کړو. دا ولې؟ ځکه انبیاو کې وفاداري ډېره زیاته وي. نو موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره مکمل وفاداري وکړه چې لس کاله وخت یې ورسره تېر کړو، او بل په لس کاله کې احسان ډېر و په هغه باندې، نو ځکه لس کاله وخت یې تېر کړو. والله الله پاک علا ما نقولو پاک سبان چه من یو وکیل زی موارده. فلما قضوا موسى الاجل وسار باهلی آنس من جانب تور نارا دا سلورم مقام ده. سلورم مقام که دا خبر بیانیگی چه کل موسى الاسلام بدین که لس کال وقت تیر کو او دا غین بی واپسی کولا مصر تا او پلاله که غط اللہ تعالی پیغمبری ورکلا. و داغه ده پیغمبری بیان ده ده مقام کی. فلما قضوا موسی الاجل که چپور اکلا موسی علیه السلام اغنیتی لرا و سار بی اهلیه او روان شو سر کولوالانا و سار روانی که خپل اهلی ده کولوالا سر روان شو آن سویلی ده من جانبی طوری طرف ده طور غرن نارن غور لرا. قالوا الموسى عليه السلام لا يخبر عبده أنكو سو وقت تركي إني آنست نارا يقين ما ولد أور نرى لعلي آتيكم شاجرات لكم ساستا من الدين بخبر فخبر دلاري باني بخبر خبر دلاري كدين لا بك الشوى أو جزوة ياسكر وطا من النار دورنا لعلكم تسفلون لرفاية تأستاو دشي لعلكم تسفلون زكوي چه دغه ذکر یخنی وا جمعه یخنی وا مفسرین ذکر کوي چې باران دی او واوري امپراتوري او یخنی ډیره وه او بچی هم پیدا کیږي دغه وخت کې لعلکم تسفلون چې تاسو تاوده شئ. او د انبیاو خبرې څومره د ادبي لعلکم سوا د جمع ذکر کوي خپل کور والا ته او د هغې خدمت ته هم ودرېږي لعلکم تسفلون لعلكم تسفلون دیر پارس تاس تاو دا شئی. او دین دا معلوم شوش پا جمعی که دور مهم پایده سلا ور تا گرمیدل دا دور مهم پایده لب جمعی که فلما تاها نو دیم شاک فی الوادی الایمنی هر کل چرار موسیٰ علیہ السلام ور پسی تلو فالناو تیو غط نور نصیب کو یعنی اللہ پیغمبری ور ورکلا موسیٰ علیہ السلام د الله پیغمبری ورته او د هغه ځای نه بیا مصر ته روان شو. او موسیٰ علیہ السلام بعضې علما دا خبره کوي چې موسیٰ علیہ السلام به د ورځې مزل نه کوه، د ورځې بیا دمه کول، د شپې بیا سفر کوه. دا ولې ځکه انبیاو کې غیرت ډېر زیات دی. د موسیٰ علیہ السلام مقصد دا و چې زما بیبي باندې چا نظر ونه لګي، نو موسیٰ علیہ السلام به د شپې سفر کوه. خو ګورې کله چې الله پیغمبری ورکړې بیا موسیٰ علیہ السلام د بیبي خواته نه دی واپس شوی، بلکې فوري مصر ته روان شوی دی. او موسیٰ علیہ السلام ډېر وخت چې رانه دی، بیبي سوچ وکړو چې کېدای شي موسیٰ علیہ السلام چېرته ځناورو خوړلی، ځکه شپر او ځنګل دی. او بچی شوی او بچی ځان سه په غېږ کې واخیست او بیرته د شعیب علیه السلام کور ته یې واپسي وکړه. بیا علماو ډېره زمانه وروستو موسیٰ علیہ السلام مصر نه مدین ته تللی و، خو چې کله تللی وه بیبي چې دی وفات شوی وه. لکه ابراهیم علیه السلام چې کله د شام نه بیرته مکې ته لاړی، نو د هغه بیبي چې دی وفات شوی وه، هاجره بیبي. نو دغرنګې د موسیٰ علیه السلام بیبي چې وه دا وفات شوی وه. فلما تار کله چې راغلی دی نودیا اوازو ته وکړلی شو. نودیا د دې نه دا معلومه شوه چې الله تعالی ندا کوي. ندا او کلام د الله صفت دی. دا ځکه چې دې صفت نه ډېر خلک انکار کوي، خو د سنت والجماعت عقیده دا ده چې الله ندا او کلام کوي. او نودی اواز ته وکړه شو من شاط الوادی الایمن، د طرفه دغه کندې نه الایمن، دا صفت دی د شافعي لپاره، هغه طرف چې هغه ښی طرف و. څه مانا د موسی علیه السلام ښی طرف جوړېده فی البقعت المبارکت، په هغه میدان برکتی کې من الشجرتی، دا بدل دی د شافعي نه. نو څه مانا من الشجرتی؟ د طرف د ونې نه آواز راغلی. او من الشجرتی دا معنا نه ده چې ګنې د ونې ته آواز وشو، لکه بعضې حلولیانو دا عقیده ده. حلولیان وایي چې الله په دې ونه کې حلول کړی و، نو دا آواز د ونې نه کېده. نه نه، آواز د ونې نه کېده، آواز د ونې د طرف نه کېده. آواز چا کو؟ الله کو. ندا او کلام د الله دی، خو د ونې طرف نه دی. نو من الشی طرف د ونه ای موسی، چې موسی علیه السلام انی انا الله یقینا زه الله یم رب العالمین، چې پالونکی د مخلوقاتو یم. و انا القی عصاک، و ورده خپل امسا. فلما رآها، هر کله چې ولیدې امسا نه را تهتز خوځېدله، کانها جانن، ګویه کې دا نری مار دی، جان نون نری مار، شمشمار مار. والله دی وویل مدبرا شاکرونکی، ولم یعقب، رونه ګرځېده. یا موسی، موسی علیه السلام اقبل، نه مخامخ شه، ولا تخم، مه یرېږه. انک من الامنین، یقینا ته د امن والاونه یې. وسوګ یاده کن نواس خپل لاس پی جبې ګریوان ستا کې، تخرج او بوجی بیا فاتک سپین من غیر سوین، بغیر د څه مرض نه. یوه معجزه دا وه. او وزمم الیکا جناحک من الرهب، وزمم او جوخ کا الیکا خپل ځان سره جناحک، لیچی ستا جنہ دا مٹی لیچی من را بی دو وجد یرینا دی مقصد داری چی کل دی خپل ناصر بانی یر راتلا لکه دی لاس کی رنا پیداش او دین بانی یر را را نو بیت دا خپل لا دی سینی سا جوخ کا نو درنا بختمیگی نو وزم الیک جناح کا دا دی مخی موجزی تا تی مشوا چی مقصد کل لاس گریوان تا ننباسی نو لاس پر سپین پلاک کئی او کو بیت دی لاس را بانی لگا یر را تا نو بیت دا لاس دی سینی سا جوختوا دی لاس ترنا بختمیگی و سایی را بختمیگی او وزم الیک دویم مقصد داری چی کل دا باند پیراون یا دا مار یا دا بل چند یر را تلا نو دا لاس دی سینی سا جوختوانا یر بری ختمیگی او دا خط عبدالله بن عباس انهوی چی دا طریقه ار چرا پار پیدا لری یو سری بانی کل رو با ورخطایی رازی نو پا کار داری دا سی دا خپل لاسون دی سینی سا جوخت کی نایر ختمیگی نو وزم جو خیلی کل پزان سر جناح کامت استامین رحبی دی ایرینا فزانی که پدا دوڑا برحانانی دلائلی دو دلائلی ستا درمنا فیراون تا و دائی مشرانو تا یقینا دیو قوم پاسقان قال ربی انی قتلتو منهم نفسا پا خافو ای یقتلون اد مسال اسلام دو دعاگانی ذکر کئی اول دعا دا که چلنا ما خود دی نمڑای کرے نو اسی نش دی ما قتل نکی نو سمان اللہ ما دی دی قتل نبچو ساتی دعا مقصد داری او موسی علیہ السلام په جنام ورنادي الله وبس او به وګوره موسی علیہ السلام یو پولیس وژنلی او نس کنه هجرت مدین کې وکړو امنګ تاسو ول بشمار په جهنم وجلی موسی علیہ السلام د یو مړی په خاطر باندې لس کنه مدین کې تیرای قال ابن موسی علیہ السلام نبی ازمار و انی قتلت منهم یقین ما وجل دین یو نفس فا خاف دیگم ای یقتلون چلی بما قتل کی و اخی هارون هو افسر منی لسانا فارسلهم ما یرد ان یصدقونی دا دویم دعا دا او دویم دعا مقصد داره چه اللہ هارون علیہ السلام زما سا مرگره کدی کارتا و اخی رو زما هارون علیہ السلام هو افسر و دا دیر پسیر منی زما لسان پجوه که فارسل هو ودی گدل ما یزما سریدن معاون مرتن امدادی معاون او دانگی نائب تیوی یوسف دی قونی چیز ما تصدیق کی این یا خواب قنن زیریم ایو کذیبون چی قنن دی بز ما تکذیب کی قال سن شد و عزو دکا بی اخی کا مخی دو دعاگانی ذکر شوی نو وست اگر دوار دعاگانو قبولی ذکر کی خدا دویم دعا قبولیت را مخ کی کو چی منگ با هارون اسلام ساس پیغمبر و گرزو او دا اولی دعا دا غی قبولیت هم ذکر کئی چی پلا یسولون الیکو ما تاسو نشی رسید لینی لمر نمی رگا وجل دی نشی قالو انا پاس انا شد دا چی منگ مضبوط کو عزو دا که غلی چیستا او یا مرتستا بیخی که پروستا بانی و نجل لکم آورتاو دو پار سلطان غلبا سلطان غلبا یعنی اللہ برعب در کی فلا یسون دی منشی سیلے کما تاسد بارو تا اللہ بدا سی رعب در کی پیراون بندن ایری گی پیراون تی پخپل باشایی که بیری دی موسیٰ علیہ السلام نا داغ باشایی و داغ دربارو خب بیم دی موسیٰ علیہ السلام نا بیری دا بی آیاتنا مانا از هوا بی آیاتنا لار چی تاسد بارا زمان کم مجزاتو بانی انتما تاسد بارا و من اتباکم آسو استاد دور تابیداری که الغالبون غالب بیوی ان اللہ بغلب تاس صدر کی فلما جا موسیٰ بی آیاتنا بینات دا پینزم مقام شروع شو دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام او دا پینزم مقام دیر سلور سلو اختم پوری پا دی مقام کی دا خبر کی چه موسیٰ علیہ السلام دا غزینا مصر تل ورسیده او بی پیرونیان لدعوت ورکو پیرونیانو مخالفت ورکو نبی اللہ تعالیٰ پا غی عذاب راوس او اللہ حلاک لد دا موسیٰ علیہ السلام مصر تطلل آل تا دعوت چلول او دا پیرونیانو مخالفت کول او بی دا پیرونیانو تبعی دا ذکر کئی فلما جاء موسى بآياتنا هر کله چې لاله دې ته موسی علی السلام بآياتنا زمون په معجزات باندې چې ښکارا معجزات ته موسی علی السلام سره الله ښکارا معجزات هغه معجزات بیان مخکې سورت اعراف کې تفصیل تیر شو نو قال ویل دی وما هذا الا سحر مفترا مگر جادو دی مفترا چې د ځانه جوړ شوی دی وما سمعنا من الذي يريد لي بهذا دي خبر لرا في اباين الاولين فابارانو اولا نوز منگا كي سمعنا دار توحيد مسألة دا مخي شان دا بيان كري او دا نيو ناشنا خبر منگ تا بياني وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده دید موسى الستان تجذيب کو او تجذيب پر زمن کی وقت نسبت گمراہی وشو موسى الستان دغی جواب کئ چدا انا تپترا چ سوق په ہدایت دے سوق گمراہ دی وقال موسى والموسى الستان ربي رب سما اعلم لدر خفيره فاچا بانی چغرات لو کی پہنت بہرات بانی طرف اللانا من جا بن ہدا اگر سوچ رات لو کی پہدایت بانی سمان ہدایت والا اللہ تم معلوم دے من دی طرف اللانا من تکونا سوچی لہدا غیر پارا خیبت الدار اخیری انجام دکور انه شان در لا یفلح الظالمون نشکم یا بدل ظالمان وقال فرعون یا ایها الملو وقال فرعون یا ایها الملو ای مشران ما علمت لكم ما تنذر معلوم من الله المعبود غيري غير زمانا فاوقد لي ور بلک ما در حمان على تفيني پخاطه باني پخاطه ور بلک سمانا یعنی مقصد داره مالا پاکی خخت جوڑی که چه زتی یو دنگ آبادی جوڑا کم او دا دی پاکو خخت و بنیاد دا فراونی که او دا طریقه اول فراون ایجاد کلی و فاجانیو گل مالا پارسور هم بنگڑا او مانای لعالیت والیو شاید چه دخکار شما معبود موسیٰ علیه سلام تا یعنی مقصد داره مالا پاکی خخت جوڑی که چه داغین یو لوڑا عبادی جوڑا کم او اسمان تا وخیجم او اسمان تا خیجم زکا و اینی لعوزنه من الكاذبین زب دبانی گمان کم در دروغ جن این دیما تا دروغ جن خکاری پس خبانه که دروغ جن خکاری دلتا مفسیرین و بیا بحث کرده خوصا حدیث و تپاسیر وارا حدیث و تپاسیر دا اردو که مختصر غنی تفسیر ده هندوستان یو اهلی حدیث عالم دی غری کرے بازی نه کی خری حسین دادا سی اسماء و صفات و مسئلہ چرا شری کیم خری بازی نور ترکیبونه کی یو نیم ترکیب و راج په خطر خبری ناغدن تا یو باس کله دو وجیز نه نقل کای چې ګورې دای دا مصالح سم نه دا اوریدلیو چې الله تعالی براله دی او زه بره خیجم خدا موسی علیه السلام ماته دروغجن ښکاري په دې خبره کې چې الله تعالی بره دی دا خبره هغه د وجیز نه نقل کړي دارنګه ابن تیمیه رحمه الله د ابوالحسن اشعري رحمه الله نقل کړي چې موسی علیه السلام دروغجن دی په دې خبره کې چې الله تعالی بره دی دارنګه امام ذهبي رحمه الله کتاب العلو کې دا خبره کړي چې د پیراون دا مقصد دی چې د موسی علیه السلام په دې خبره کې دروغجن دی چې الله بره دی نو ګوره دې ټول علماو دا خبره کړي دارنګه ابن قیم رحمه الله قصیده نونیه کې وایي فاظن موسی کاذبا فی قوله الله فوق العرش ذو سلطانی فاظن موسی کاذبا فی قوله موسی علیه السلام په دې خبره کې دروغجن دی چې الله فوق العرش الله د عرش پاسه دی نو څه معنی فیراون د موسی علیه السلام د دې خبر نه انکار کوي چې الله د فوقیت ثابت دی او فوق العرش دی او دام تی معلوم شو چې موسی علیہ السلام ته دا خبره بیان کړي چې الله تعالی د عرش ته پاسه لري. د دیو نه ابن تیمیه رحمه الله شوک د الله د فوقیت او د کلام نه انکار کوي، نو دا د فرعون د خبر یو مقصد دی، ځکه فرعون هم وایي انی لاظنه من الکاذبین، ما ته موسی علیہ السلام په دې خبره کې دروغجن ښکاري چې دیو الله تعالی د عرش ته پاسه لري. او بیا لیکلي دي چې هم یو دا عقیده ده چې الله تعالی فوق العرش نه دی، اسمان نه کې نه دی. او جهمیه وو چې چا دا عقیده وي چې الله د عرش ته پاسه دی، نو په دې باندې دا سړی ګمراه او کافر کېږي. دا چا عقیده ده؟ جهمیه وو. په سنت او جماعت وایي چې نه، الله تعالی د عرش ته پاسه دی. قرآن کې بار بار دا مسله راځي، نو انی لاظنه من الکاذبین، په دې ځای غخه کلام کړی، حدیث تفاسیر وایي. هغه د وجیز هم نقل کړی دی، ابن تیمیه ابن قیم رحمه الله نے نقل کړی، او دانګ د امام زهبی کتاب چې کتاب العلو دغې نے هم نقل کړی، او دانګ د شیخ الاسلام په حواله بانی د ابو الحسن الاشعری نے هم نقل کړی چې هغه ټولو مقصد دا بیان کړی چې موسی علیہ السلام په دې خبره کې دروغجن دی چې الله د عرش ته پاسه لري. نو څه معنی موسی علیہ السلام دا مسله بیان کړې ده او فرعون د دې خلاف کړی؟ نو کوم خلک چې دا خبره نه مني، نو دا غو د فرعون د خبرې یو معال یو مقصد دی. او بیا دا لیکلي چې جهمیه دا خبره کوي چې څوک دا وچې الله د عرش ته پاسه لري، په دې دا سړی ګمراه او کافر کېږي. خدا د چا عقیده ده؟ جهمیه او عقیده ده. نو وإني لأظن یقینا زه خامخا ګمان کوم ده بلی میل کاذبین، زه دروغجنو نه. واستکبره و جنوده فی الارض، دا بعضی دغه رنګي لکه دې مسلو کې ځینې علما یې هم خطا کوي، الله تعالی د فوقیت په حواله باندې پخوا دا الله چاته الله هر ځای کې دی، ګوري دا جواب غلط دی. الله هر ځای کې نه دی، په اعتبار د ذات د عرش ته پاسه دی، علم او قدرت یې هر چاته دی. او دا عقیده ساتل فرض دی، باندې مخکې مو حدیث هم ذکر کړی. لکه دې مخکې ځای کې بعضې وایي دا کومې خبرې شوي دا د ونې نه شوي، الله لرې کړي. بیا دې ځای کې روح المانی و ابوالحسن الاشعري نه نقل کوي، امام غزالي نه نقل کوي چې موسی علیه السلام د الله خبرې واورېدې، ان علیه السلام سمع کلامه تعالی النفسي القديم بلا صوت ولا حرف. موسی علیه السلام د الله خبرې واورېدې چې کوم کلام نفسي او قدیم هغه وارد خو بلا صوت و حرف، بغیر د صوت نه، د آواز نه، بغیر د حرف نه. ګوره امام غزالی لوی عالم دی، خو دې مسله کې خطا شوی دی. ابو الحسن الاشعری چې خلک د عقیدې امام ګڼي، اشاعره هغه ته منسوب دي، هغه هم دی کې خطا شوی دی. حالانکه ابو الحسن الاشعری د اول کې سلویخ کاله دی معتزلی پاتې شوی، او سلویخ کاله د هغې نه وروسته بیا د هغې نه د کلابیه او عقیده پکې راغله چې هغه د سنت والجماعت ته لږه نږدې فرقه ده. دا غین روس ته بیا الله تعالی نه سنت ول جماعت عقیده نصیب کړه. نو بعد خلک دا غلطی کوي چې دا یو مخکنی اقوال راخلي او په مخکنی عقیده پسې روان دي، حالانکه دا غیر رستنی عقیده ده سره چې هغه ښکاره د سلف صالحین او خیستا صفا سوتره عقیده را بیان کړی ده. دا غیر ضرور ټول اقوال نشي هغه رجوع کړي، او بیا دا غیر د رجوع تفصیل علما ولیکلی دی. نو ګوره دې ځای کې وایي دا موسی علیہ السلام د الله خبرې واورېدې، د مخکې آیات چې تیر شو دېرشم آیات چې من الشجر ای موسی، د موسی علیہ السلام د الله کلام واورې چې کوم کلام نفسي دی، قدیم دی، خو اصوات او حروف پکې نه وو. دا غلط اخدار دی، سنت والجماعت عقیده نه ده. سنت والجماعت وایي د الله په کلام کې اصوات شته، حروف پکې شته، او د الله تعالی کلام چې کومه دی دا نه چې څه کلام نفسي دی او څه لفظي دی. دا تقسیم هم غلط دی، د سنت والجماعت د عقیدې مطابق. نو بهرحال بعضی لوی لوی خلک دې مسلو کې کله خطا کیږي، د سلف و صالحین هغه اصل عقیده د ډېرو علماو نه په دې کې دغه شوې ده. لکه ما ته ویل امام غزالي لوی امام دی، خطا شوی دی مسایلو کې. دانګې دې مسایلو کې امام رازي خطا شوی دی، دې مسایلو کې ابن رشد، بعضی نور لوی لوی امامان دي، اکثر څه شاعره دي او څه ماتوریدي دي. نو صف ابوالحسن الاشعري پسې روان دي، صف ابو منصور ماتوریدی رحمه الله پای پسې روان دي، حالان کې دغې په هغه کوم طریقه چې ده هغې کې د سلف و صالحین د طرز نه خلاف شته دی، بس سله سله هغه طریقه ونه اختیاره چې کوم سلف غوره کړې ده. صحابه او تابعین او تبع تابعینو د دین اصل مشران خو دغه دی، اهل سنت والجماعت خو په اصل کې دغه دی، نشي دغه کوم عقیده او کوم نظریه د خصوصا په دې مسایلو کې د امام ابو حنیفه رحم الله عقیده ډیره واضحه ده. د امام ابو حنیفه کلکه او مضبوط عقیده ده، په دې کې د سلف سوالینو چې کوم عقیده ده، د علاقیه توهویه په نوم چې کوم متن دی او شرقیه توهویه ماتین او شرعي دواړه حنفي علما دي، خو دغه اصل عقیده د امام ابو حنیفه هم ده، د امام ابو یوسف هم ده، د امام محمد رحمه الله هم ده، او دارنګ د ټولو سلف سوالینو صحیح عقیده ده. نو په کار دار سلف هغه صحیح عقیده پسې روان شي، دا نه ګڼي چې بعضې متاخرین علما مفسرین چې ټول ګوري د ټول نه چې دی سنس تعویل شوی یو ځای کې، چا یو تعویل کړی چا بل کړی، د دې تعویلاتو دونه ضرورت نشته دې قصو ته. نو بار خبره هم په دې پسې نه اوږده شوه چې دلته فرعون و انی لأظنه من الکاذبین، دا متر دې خبره کې دروغجن ښکاري چې موسی علیه السلام دا خبره کوي چې الله د عرش ته پاسه دی. واستکبر وهو جنوده لو یوکل دوله د لښکر په ځمکه کې بغیر الحق فنا قوانی وظنوا دی گمانو کو چې انهم یقینا دی به الینا موږ ته لا یرجعون نه واپس کیږي به، فاخذنا الله موږ ونیده و جنود لښکر نه را پنه بدنه موږ ډوب کړو درته فیل یمې. ګوره بعض صوفیه دا هم وایي چې فرعون دا نه دی، بعضې خطایي داسې عجیبه غوندې راغلي سره حیران شي. صوفیانو کې بعد داسې هم شته چې هغوی فرعون نه دی تباه شوی، الله سوی په اخذنه موږ ونیو نو دی تباه شوی دی، بعد یې ته سوی مؤمنی ناجي ورته وایي فرعون ته مؤمنی ناجي چې دی ایمان نه وړی او بچ شوی دی، نه مؤمنی ناجي دی هغه کافر ناري دی، پوه شوی کافر دی او جهنمی دی، او قرآن کې بار بار تصیحات په دې راغلي. نو بعضې خلکو نه دې مسلو کې پیدا شوی ده، قیامت بانی بہم مقبول پدیات کی دل نقلی ذکر کئی د تورات نه او مخ کی سیرا بدداری چې مخ کی د فرعونیانو حلاکت ذکر شو چې د الله یو نعمت و، اوس بل نعمت ذکر کئی تورات، او دیات کی د تورات دری صفات ذکر کئی چې الله ای بصائر هدن و رحمت اندری صفات د تورات، او بل آیات کی دی تم اشاره ده چې د فرعون د هلاکت نه وروسته عمومي عذاب نه دی راغلی، ځکه الله سوی من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، وروسته هغه نه چې موږ هلاک کړلی اولنۍ پیړۍ د هغې نه وروسته تورات راغلی. نو څه معنی د تورات د نزول نه وروسته داسې عمومي هلاکت او عمومي عذاب په دنیا کې نه دی راغلی؟ خال خال عذابونه وخت په وخت ځای په ځای راغلي، خو عمومي عذابونه نه دي راغلي، بلکې د عمومي عذاب په ځای باندې جهاد شروع شو. مخی جهان نو چې کله یو پیغمبران برال او قومونو بلن بیا دشمنی وکړن، الله به قومونو په یو ځل تباه کړل، خو د تورات د نزول نه وروسته بیا داسې عمومي عذابونه نه راتلل، بلکې الله جهاد بیا پارس کو چې کوم خلک د انبیاو نه مني دغسې جهاد وکړي، د عمومي عذاب په سم مسلط شو جهاد، ځکه جهاد د کافرانو لپاره عذاب هم دی. او دې باره کې یو حدیث هم تفسیر مراغی والا ابن کثیر دواړو را نقل کړی چې نبی رسول سلام وایي ما اهلک الله قوما ولا قرنا ولا امه ولا اهل قريه بعذاب من السماء ولا من الارض انزل التوراة على موسى، ان دې یو قوم یا یو پیړۍ یا یو امت یو کلی ولا په عمومي عذاب نه دي تباه کړي، تورات د نزول نه وروسته هغه یو کله چې دغین الله شادوګان جوړ کړي وو او الله تعالی شکرونه مسه کړی په دې د عذاب راغلی وو. ولقد اتينا الله من ورکل موسى عليه السلام کتاب من بعد ما تنهلكنا القرون الاولى ثم هلاكنا القرون الاولني بس وایلا دلایل د خلق له پاره لا تو رحمت ولعلهم يتذكرون لپاره دې نسيت قبول کی. وما كنت بجانب الغربي خرجنا إلى مسلم وما كنت من الشاهدين فلدريتون كده نبي الاسلام صدق بياني او دا تفريقي فواقع دا موسى علیه السلام باني دا موسى علیه السلام واقع باني تفريق چه گوري دا موسى علیه السلام واقع تا بياني او وقت تا موجود نوي نو معلومی دا چه تا یقینی دا الله پیغمبری او تا صاحب وحی تا تا وحی کیگ نو دا نبی علیه السلام رشتینواره بیانی او پاقی بانی دا دلیل بیانی چه اغا زمانه که موجود نبی دا اغا زمانه واقعیت بیانی نو دا دی دلیل دا چه تا یقینی دا الله پیغمبری تا تا وحی کیگ وما كنت نويت بجانب الغربي فاتر المغربي كي ترى مغربي سمعنا اول وقت كي موسى علیه السلام د مدین مصر ته واپسی کوله کما کی دیرشم آیات کی لغید واپسی بیانو فلما تاه نودی من شاطئ الوادی الایمنی چې کله موسى علیه السلام غزوه ته راغلی الله ولا پیغمبری ورتن او وخت ته موجود نه پیغمبره وما كنت نويت بجانب الغربي فاتر المغربي كلا شمن إذ قزوين إلى موسى الأمر كلا شمن في السلاة ورولة موسى عليه السلام تذكار ذكار نمراسة في غنبري يعني سمعنا الله كلا في غنبري والكوالا وقت تنوي موجود وما كنت من الشاهدين ونويت لحاضرنا ما كيف دي جملة كلا بارغري ستبدا خاص زيك نوي أو دلت النفي في طريقة العموم بانيكي ولكن انشان عليك من پیدا اخلو قرنن پیڑای پا دفتا علیهم علیهم العمرو اللہ یو گوشم دیو بانی عمر عمر او گوشت مانا دیر زمانا پیغمبر ران لی و دلتا پا ارسل ناکا مقدر تم گراو لی گلی من پیڑای پیدا اخلی پینزش پاک سوکال تیر شو او پا دی زمانا کی پیغمبر ران لی پا دفتا علیهم العمر نمراد اگر پا تا زمانا را شفاق سوکال خواهشا نبی رانه ری و دل تا پارسل ناکلا پس ری مقدر ری تم گراو لی گری و ما کند ساویان نوی تو سیدون که فمدین والاو که ساویان سوا یسوی فمانه دا و سیدون بانی رازی لکه شیر که رازی دی قبرین سوا بین اللی واپد دکا دی که دوی دا قبر نا سوا چیغی و سیگی فما بین دلی واپد دکا دی که وما كنت ساويا نويت وسيدون كيف يا اهل مدين مدين ولو كي او تتلو عليهم اياتنا ايتان وسن فغيبان ايتنا زمن تتلو عليهم الدين مراد لستن شاگردي بوستاز والي سمعنا د مدين ولو ستا شاگردي نه وكلي چتن مدين قصي بياني ولكننا كنا مرسلين من غير يقول كي وما كنت بجانب التور قدنا ولكن رحمه من ربك الله ينوي طلب التور كي كلا شمن اوادكم موسى عليه السلام تا بجانب التور مراد اغه وخت دي چې موسى عليه السلام په الله تورات ورکاو په تور غر کې نګوره دو وختونه شو یو ما كنت بجانب الغربيه چې کلا موسى عليه السلام ته الله اولا وحي ورکوله او د مدین مصر ته واپس کېده په لار ځنګل کې اغه ځکه پیغمبر ته موجود نه وي او دا نه یو ما كنت به جانب تور مقصد داره چې کله روستو د پیرام د هلاکت نه روستو موسی علیه السلام الله تورات ورکاو په تور غر کې اغه ځکه ته موجود نه وي کوه شوی بي او ایز نه ده نه دلته به د الله صفات کې ندا راغلي په دې زبانم اغه کلام دا کړی چې ندا د الله تعالی صفات دی او ندا اوچت آواز ته وایي نو د دینم دا مسله معلومه شوه چې الله تعالی ندا او کلام کوي ځکه مخکې موږ چې معطله او جهمیه دې صفات نه بالکل انکار کوي او یو مشبهه او مجسمه دي هغه د الله دپاره دا صفات مني خو د مخلوق د صفات سره تشبیه ورکوي او اهل سنت والجماعت دا صفات مني خو د مخلوق د صفات سره تشبیه نه ورکوي دې مسله کې درې غټ مذهبونه دي د عقلي په اعتبار باندې څوک دا صفات نه بالکل انکار کوي مني نه څوک یې مني خو د مخلوق د صفاتو شانتې مني دا چې تشبیه ورکوي او د سنت والجماعت مني خو د مخلوق د صفاتو سره تشبیه نه ورکوي لو ما كنت دنيت بجانب الطور فاعترفت بطول غرك إن هذا أنا كرش من قوادك ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة دلت تقديري ولكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم ولكن فعلنا ذلك لكن من ذا كورنا وكرل رحمة دوجد رحمن استاد ربنا يتوني لتويل قوم إن الله في غنبري دارك له الله ديار سنة تخبرك لي أو في غنبري الله دارك له لتنزل إرفاع تويل قوم چن راغل أغي تيرون كي مخكستان العالم يتذكرون إرفاع دي نسير قبول كي ولولا أن تصيب مصيبة ما قدمت أيديهم فديك جواب السؤال دي چن لا دان بيا ولي راولي قل پکار دا چې خلق به الله عذاب ورکړي بغیر د انبیا درالې ګلونه نن نو انبیا مې ډېر په راولې ګل چې خلق عذر او بانه ختم شي ځکه انبیا نه وی راغلي او دین الله عذاب ورکړي وي نو دې بدا بنا کول چې الله موږ ته ولې پیغمبر را لېګل او چې موږ دا خبره منه دی الله تعالی پیغمبر را ونه لېګو موږ دې تباه کړو نن نو چې پیغمبر مې راولې ګونه د خلق دا بانه عذرونه ختم شو نسمار دان بیاو در علی گون نو روسه خلق رو جونه دان دی پادی شوی ولولا کنه دا خوان تو سیون چې ورسی ته مصیبت بما قدمت ایدیم په سبب دا چې مخ کې دی ولا شنو په یقول دی بو ربنا ای رب سم موږ لولا ارسلت الینا رسولا ولن را دی موږ ته پیغمبر پانه ته چې موږ ته ویل کې سره ایتو نو موږ د مؤمنان فلما جاء الحق من عندنا الکل چرا نه دیت هاو زمنګ د ترن نو قالی و دی ولو لا اوتیا ولین ول کونه کی فشان دا چور کولی شو موسی علی السلام ته دې مقصد داري الله او شی قران راره لګ لګ راته نو دې دا چرا شو کو چې دا قران په یو ځل ول نه لازلی لکه موسی علی السلام الله تورات په یو ځل ورکو نو په کار دار چې قران هم دقه نه په یو ځل نازل شي اولم یکورو بما اوتی موسی من قبل دای جواب دی الله موسی علیہ السلام می تورات په یو ځل ورکړ او تاسو دغې نه انکار ونکو نو کو قران په یو ځل راشین به من انکار کوي اولم یکورا دی کو نو کړه په شو کې شو موسی علیہ السلام من قبل مخ کې قالو سحران تظاهرا و ان وقال ان بكل كافرون دای به مې اعتراض ذکر کوي قالو له سحران دا دوانا سحر نری سحرانی مقصد داری چې دا تورات او قرآن دوانا جادو دی او تزواهرا دی دیو بل سری همکاران دی دیو بل سی امداد کئی لکه مثلا دی که واقع تا اشاره دا چه دی دا مکی والا یهود تسلیه ولیگه د نبی علیه السلام باره کې تپوسونه کول نو چې کله سړی راغلی واپس کارګزاري بیان کړه دې کوپوشې کېنو ته نو دوی ویل سحران دی قرآن او تورات دواړه جادو دی تظاهره دی یو به څه کوي امداد کوي وقالو ول انا بكل كافرین یقینا په یو باندې کفر کوونکي وو قل فاتوا بكتاب عند الله واهدى منهما دا جواب دی د دې یو دویم اعتراض دا چې قرآن جادو دی اول اعتراض شو چې قرآن په یو ځل ولې نه راځي دا جواب وشو چې موسی علیه السلام تورات په یو ځل په هغه راغلی او تاسو انکار وکړو دویم اعتراض دا چې قرآن جادو دی د هغې جواب الله کوي چې تاسو یې قرآن ته او تورات ته جادو ووایئ نو زه تاسو دې مقابل کې بل کتاب پیش کوي موږ به څه ومنو خو په دې شرط چې د الله طرف نه تاسو تورات او قرآن نه منئ تاسو بل یو کتاب پیش کوي موږ به څه ومنو خو په دې شرط چې د الله طرف دی قل یا فاتو ا تو کوي چې کتاب باندې طرف د الله نه هو اهدا چې وړې ته راځو نه مين هم دې دوه نه تابع شي تابع داري وکم تاسو رښتینی وای فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم په دې کې د عجز بیانوي د دې مقصد داره چې دوی دا نشي کولی چې ګنې دی د قرآن او تورات مقابل کې بل کتاب پیش کی فإن لم يستجيبوا لك قبول نه کړه دی تعالی را قبول والی نه کو تعالی را یا دا چې جواب در نه کو سمانه دې خبرې جواب در نه کو او دای ونه منده نو فان په شان نه مایته بین شیخ نن دی ته بیداری کوي اهوا ان لخ فل خو عائشاتو ومن اجل لو شو دی لوی ګم نه راشان ته بیداری کوي فل خو عائش بغیر د الهت نه طرف دلنا نه یقین لا اله نه کوي په مسالم تا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون فدار کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا ولقد وصلنا تاقی سرا پی در پی را لگر امانگ دیتا وینا وینا سر قرآن کریم یعنی مقصد دار اللہ دیتا قرآن بینی او پدی کی پی در پی قسم قسم بین ندی کلا پکی تخفیفی کلا بشارتی کلا نسیتونی کلا واقعاتی دا لعلهم يتذكرون لپاره دې نصیحت قبول کړي الذين كسان چې موږ ورکړلې ته کتاب من قبل هم به يؤمنون دل نقل دې دا حق پارو سه دې کتابونه او دا حق پارو سه دې کتابو له صفات بیانوي الذين كسان چې موږ ورکړلې ته کتاب من قبل مخکې قران نه هم به دې په قران باندې يؤمنون ایمان لري وإذا يتلى عليهم كلا شون رسول جبان آياتون قالوا آمن نبي من قيمان نور عبد قرآن باني إنه الحق يقينا دا قرآن كريم حق دي طرف درب زمننا إنا كنا يقينا من قبل مخفر دي قرآن كريمنا مسلمين غالي خودون كي الله يولاي كلا كسان يؤتونا وربك ليش ليتا أجر ومجر دي ومرتين دو كارتي الله بدوز الأجر وركي یو لري خپل کتاب او معنا تورات او دویم ځلی الله کتاب قران کریم او معنا بما سارو ساج د استعمال کړه وای دا ونه بل حسنه السيئه او دای د فکای بل حسنه دی په خو اخلاق باندې سيئه بد اخلاقی د جاهلانو کو څوک سم بد اخلاقی کوي نو دای د خو اخلاقونه کار اخري یا دانی و درون بن حسن ادی دفقای په توبه و استغفار سویت گناهون لرا گناتی وشی نو توبه و باسی و استغفار وای دانی و درون ادی دفقای بن حسن تی په بیان د توحید و سنت سره آی سویت شرک و بدعت لرا سمانه کو علاقه کی شرکیات و بدعتی نو دای دغی مقابل کی توحید و سنت خلقو ته بیانای حاصل دا شو بسیتی بالحسنت السیئه که جاهلان سه بد اخلاقی کوي نو د نرم اخلاقو نه کار اخري او دویم مقصد دا شو بالحسنت السیئه که ګناتی وشي نو دی الله توبه وباسي او استغفار وای او دریم مقصد دا دی که څوک شرک او بدعت کوي نو دی د هغې په رد کې د توحید او سنت بیان کوي و مم ما دا من نرزق نام چون ور کردی و تیون فیقون خرج کهی پنار دن لاکی و ازا سمی اللہ غوا کرد چه واوری بی پیدی خبرو لرا اللہ غوا بی پیدی خبری نو آرزو دی مخلی عنه دا غینا و قالو وی دی لنا زمانگ دا پارا اعمال نا زمانگ عملو ندی او تاسی نرستاسی عملو ندی سلام علیکم سلام دیتا شبانی دا سلام دا بائی کار دی دا نبتغی الجاہلین من لٹو جاہلان لرا نتلب کو ملگتیا دا جاہلان انکا لا تادی من احببتا ولیکن اللہ دی من یشا والن بالمحتدین و پسیرین و شرایط و بارد ابو طالب کرے ابو طالب چکل و پاد کے دا نبیل احسان متراره نبیل احسان متویتره دا کریمه اوه چه لا اله الا الله دا قیامت پر بلزه گوائی کم پده باری نبو طالب تاویی لولا ایو عیرونی قلش که قلش رو پی غور نرا کولی چه لیده مر نویلی دا نبیل کریمه ماستو اصرگی اخی کریمه مبلا کریمه ویلی وی ناوطیم که اللہ دا ایتون رولی گل چه انکا لا تهدی من احبابتا یقینا ته دا اندش کوله او چاته استاو سمینه احباب ته دا معلومه شوه چې د نبی رسول ابو طالب سره مینه و نګور ابو طالب خو کافر دی او مشرک دی، د کافر او مشرک سره به رسام څنګه مینه کوي؟ نګور دا غ مینه طبیعي غیر اختیاری ده، پوه شوې؟ په دې سره ګناګاری کیده. د کافر سره محبت کول ګناه ده، خو هغه محبت چې اختیاری محبت دی، دا اختیاری محبت نه ده، دا طبیعي اختیاری دی، دا طبیعي غیر اختیاری محبت دی. لکه مثلا یو سړی د خپل زوی سره مینه ای، دا یو طبیعي خبره ای، د مور او پلار سره مینه کول دا څه یو طبیعي خبره ای. نو دغه رنګې د ابو طالب سره چې د نبی سم کومه مینه وه، دا هغه طبیعي غیر اختیاري مینه وه، دا د وسې نه وه. او نبی علیه السلام سره مینه کوله ځکه د نبی سم نه ډېره زیاته دپاره کړې وه. نبی علیه السلام چې و دا هغه خپله به هم خلکو احترام ډېر کاوه، لکه مثلا د صحابه کرام بېعزتي به ډېره کېده، ظلمونه به ورسره ډېر کېدل، خو د نبی علیه السلام سره ظلمونه دا نسبتا کم و. دوه وجې وې د هغې، یو دا چې د نبی علیه السلام ذاتي احترام خلکو کې ډېر و، او دویم د ابو طالب د وجې نه چې ابو طالب به خلکو به لحاظ ډېر کاوه، هغه به د نبی علیه السلام نه ډېره کلکه دفاع کوله. نو په دې وجه نبی علیه السلام سره ظلمونه څه و؟ دا کم و. او ابو طالب چې په خپله د مسلمانانو لپاره یو مضبوطه قلعه وه، او بیا چې کله هغه وفات شو په لسم کال باندې، نو د هغې نه وروسته مسلمانو ته تکلیفونه بیا ډېر زیات شو. نو په دې وجه د نبی سلم مینه غوسه وه، خو دغه طبیعي غیر اختیاري مینه وه. نو انک یقینا لا تهدي دانش کولی چې ستاسو سره مینه لیکن لا هدایت کوي چا چې وغواړي، الله پوهې د هدایت موندونکو باندې. وقال ان تم الهدى ما كان تخط من ارجنا ويدي كم تابي دار يو كل هلا است عشر من بوان ولا شو زمن دري زمكنا دري ملكنا يعني مقصد دار چم ایمان نو شو راوړی لکه خلق نه یریګو که ایمان راوړو نو د خلق نه یریګو نه الله راوی جواب کوي شوالم نو مکن لهم حرما امنا حاصل داري چې ګوري په حالت د کوپر کې الله تاسو امن درکړي، حرم شریف کې امن دی، نو کو ایمان نه وړي نو امن الله تعالی به ستاسو حفاظت کوي او الله به امن درکړي. اولم نو مکن لو مامن چې نو ورکړه دی در حرم شریف امن د امن والا، نو کو ایمان نه وړي نو یو امن به حرم د وجه نه او بل امن به ایمان د وجه نه یوجبا الیه چې راوړلی شي دې حرم شریف ته ثمراتو کل شین میوې د هر یو شی رزقا من لدنا دا د هغه طرفه زموږ نه دوی باندې الله دوه غټ نعمتونه کړي، یو الله امن دی له ورکړی او دویم دا چې الله د دوی اقتصاد هم ورکړی دی. دا دوه غټ نعمتونه پې الله کړي حالانکه دوی په حالت د کوپر کې وو، نو که ایمان راوړي نو بیا هم الله دغه نعمتونه دوی ته نصیب کړي او الله به امن ورکړي. رزقا من لدنا دا رزق طرفه زموږ نه، ولکن اکثرهم لیکن زیاد دریونه لا یعلمون نه پوهیږي. وکم اهلکنا من قرية بطلت معیشتها، تخویف دنیوي هغه چا ته تخویف ورکوي چې د مال د وجې نه ایمان نه راوړي. الله وایي ډېر خلک داسې وو چې هغې ډېره مستي به کوله خو الله هغه مې تباه کړه. نو که دا مالداران د مالدارۍ په وجه مستي کوي نو دوی هم تباه کېږي. وکم اهلکنا الله مونږ ډېر هلاک کړي دي، من قرية د کلي والا بطوله چې د حد نه تېر شوي وو معیشتها په خپل ژوند کې، معیشتها معنه تي معیشتیا په ژوند کې څه معنه، هغې ډېره مستي به یې کوله، مست شوي وو او ډېره مستي او لوی به یې کوله. په تلک مساکن الله دغه دیو کورونه دي، دغه مستان الله تعالی څه کړه؟ تباه کړه. لم تسكن وسيدا الذي شوي باك من بعد رسدنا الا قلنا ما قال الشاني وكنا نحن الوارثين ويوم من ميراث لونكي الله اذا اس ميراث كما تطاتي لي. وما كان ربك مهلك القرى طيب في امها رسولا. لا جواب السؤال لي مخکې وای چې ډېر مستان مونږ تباه کړي، نو سوال دا پیدا کېږي چې د مکې والا دا هم ډېر په مستۍ کې دي او ډېر تکبر کوي، په دوی ولې عذاب نه راځي؟ نو الله دې جواب کوي چې مکې والا ځکه نو تباه شوي چې د پیغمبر د راتلو انتظار و، ځکه الله تعالی چې یو څوک تباه کوي نو اوله تنبیا راولېږي تمامې حجت پرې وکړي، د هغې نه وروسته که اصلاح نه شي بیا الله تباه کوي. وما كان ربك نسارا مهلك القرى هلكهم في ذكرى طيبه سجل ولي في امها في مركز داري كي في امها سمعنا مركزي خار في امها في مركز داري كي رسول في عمليات بالي شولي فاغبان اياتنا من غايتنا وما كنا مهلك القرى نيم هلكهم كي ذكروا الا واهل ازواج من مرداي خوندان زاريماني وما اوتيت من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها. په دې کې تزهید من دنیا بیانوي چې الله یې په دنیا مه دوکه کېږئ، دنیا خواسې سکه ده او اس یو شوشه ده، نو په دې مه دوکه کېږئ. لکه مخکې د موسی علیه السلام واقع بیان شوه چې هغه عظیمه هستي وه، الله ډېر مقرب بنده و خو دنیا له لاسونه په ډډه ساتلی و، نو الله یې په دنیا باندې مه دوکه کېږئ. اشعر کی راجی تموت الاسو فی الغابات جوان ولحم الزعن تاکلوه الکلابو، تموت الاسو فی الغابات جوان پا زنگلو کی زمری شیده در لوگو نمری، او لحم الزعن تاکلوه الکلابو در گرد وقی داس پی خوری، سمانا کم مخلوق چیه در سپوک شانتا ده اگه پا دنیا کی مارا و پردی، خو کم نیکان بندگان چې هغه د زمرو په شان تر د الله په دین غیرت کوي هغوی باندې لوږه تنده چرې تېرېږي. لکه مخکې ایتونو کې د موسی علیه السلام د لوږې تندې او د هغوی د حالاتو بیان وشو، نو دې ایتونو کې دا و چې دنیا مه دوکه کېږئ، دنیا خوا سکه ده او شوشه ده. الله یې ماوتي نه جر کړی شوی تاو من شین یو شینه په متاع الحیات ده، جون د دنیاوي فایده د جون دنیاوي ده، و زینت و خیست دنیا دی و ما عند الله اشفون از الله دی خیر منیر غدی و افقاو همیشه دی پلا تاقی و تاس و عقل نلری، افا من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه. فلیاد که دنیا دارو و دنیکان و حال بیانی و دایی منس که پرغ ذکر کی، افا من یاسو که وعدنا شمون سواده و که وعدا حسنا وعده خیستا فهو لاقیه دی پی وقصی که دون که دیده وعده سرا. یو وعده چې الله ورسره جنت وعده کړي او جنت ته به ځي جنتي بندی یو غوی، نو کامن آیا دا دی شان دغه چا باندې متانه چې موږ له پیدا ورکړي فایده د ژوند دنیوي، یعنی څه معنی یو جنتي بنده دی او بل یو دنیا دار دی، دا دواړه چېرته برابرېږي؟ ثم هو به بدا په ورځ د قیامت باندې منه حضرین نه حاضر کړو شونه به په عذاب کې، ويوم ينادي فيقول أنا شركائي الذين كنتم تزعمون تخويف أخروي، شان الله دي قيامت فرز بردين لدي آلهة جداش لدي آلهة ولدي معبودان بردين سوكي براتوكي، ويوم ينادي فكمل شان الله وذكرين فيقول أنا شركائي الذين كما دي زما شركانا كنتم تزعمون تاسفاري بني قمان كاو، از ما سن چې کوم خلق شریکان ګرځول نو هغه شریکان هغه معبودان چرته دي؟ قال الذين قالوا القول ربنا هؤلاء الذين اخوينا، اما شران به وي چې الله مونږ خدای ته صرف دعوت ورکړي نور دوی مونږ نه دي گمراه کړي، دوی په خپله خوشۍ باندې گمراه شوي دي، مونږ صرف د گمراهۍ دعوت ورکړي خو مونږ په زور نه دي کافر کړي. نقال الذين بيا كسان حق عليهم القول ثابت شده پاقی بانی پیسند عذاب، ربنا ایراد منگا هاولا الذين لا كسان اغوینا چه من گمرای ترابل لیلی، اغوینا من گمرای ترابل لیلی او اغوینا هم من رو بلده گمراهی تا، کما غوینا دلتا تقدیر ده، کما غوینا مانا پا غوه و غین مثل ما غوینا، دی پا خپلا خوشی گمراه شو، دکه من چی پا خپلا گمراه شویو سمانه دی په خپل خوا گمراه شوی مون په جون دی گمراه کړی او غوینه معنا سره مون گمراهی تر وبرل او غوینه هم مون گمراهی تر وبرل کما غوینه معنا څنګه شو مهیبه کما غوینه نو تفضیده پر غوه و غین مثل ما غوینه دی گمراه شو شان داو چې مون گمراه شو سمانه مون په خپل خوشی گمراه شو نو دی هم په خپل خوشی باندې گمراه شو تبرعنا من بیزاری ها سنوی ده کتا تا من تا تا بیزاری و یعنی ده دید وجن من ملامت کوا ما کانو یا نعبودون نو دی چه زمان بندگی کری و زمان عبادت نو کری زمان صرف اطاعت کری خو عبادت نور چا کری لکه بعد خلق اگه گمراه شی نا ده چوکی چه گمراه کی ده اگه عبادت نکی عبادت ده بل چا کری خدا اگه صرف اطاعت وکی وقیل ادو شرکاهم فلم یستجیب لهم دا دویم سوال دی یو سوال خو مخکې ذکر شو این شرکای الذین قیامت پر ورته الله وایي زما معبودان چې تاسو زما شریکان ګرځولي وو هغه معبودان چېرته دي وقیل ادو سره دویم سوال ذکر کوي وبولی دی تو دونوبن شرکاکم شریکان خپل فلاوندی بیروبری فلم یستجیب لهم قبل والبونه کې دی لرا دی به ورته چغې وکړي فالله وی او معبودان به حاضر نشت ولولا ذابا دی ببینی عذاب در لو انهم کانو یهتدون لو انهم دا لو شرطیه دی او جزای حذف شوی دا چه لو انهم کانو یهتدون کچر دی پویدلی نو دی به شریکان نوی گرزوی دا ناسرا لو انهم کانو یهتدون اللہ وی که دی پویدلی دیب اللہ شریکان نہ گر زور او یا لو تمنا یکا بے جزان غواڑی لو تمنا یہ جزان غواڑی لو انم کان یہ تن ارمان دار شلی پوی دلے و یوم ینادین فیقول ماذا اجبتم المرسلین دا دریم سوال دے دیلا او دریم شا کیف بار د اتباع سنت کی چتا د انبیاء خبر منلی مکنو منلی ويوم ينادي بكم ارسل الله واجك ليت فيقول الله وسيم ماذا اجبتم من المرسلين تاسو جواب ورکړی ولې ګلو شوتا فاميه سره يمدن با يوم ان فهم لا يتسائلون الله دې بلا جواب شي فاميه ګډ وډ بشي یا پړ بشي په دیو باندې خبرونه الان با خبرونه چې کوم خبرونه د پیغمبره طریقې رد کولی نغار سره دلایل بدس شي ابتی ورک شی پڑ بش یعنی دی خو کلا در زانا جوابونه کئی خود دقا جوابونه دا با دی نسه شی پڑ بش ورک بش پا عمیت پاس گرد ور بش یا عمیت مانا پڑ بش یعنی مولان باو پدی بانی خبرونه پدا ورس فهم لا تسالون دی با تپو نشکا ولی دیو بل حالنا مخی بل صورتونه که براش دی با تپو سونه کئی و مخی من جواب کنه وجده مختلف حالات دی بعدی حالتونه که بلی تا پوش که ولی شی بعدی که بینشی که ولی فا اما من تا بسا بشار زکر که یا سوچ تو بگو باسی هم ایمان نوری عملو که نیک فا اصا پا دا یکونه چی من المفلحین دا کامیابونا و ربو که یخلقو ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون فدیتونه که دلیل عقلی زکر کهی و رب گستان هم یخلوق پیدا که چل ناغواری و اختار اللہ غوره کی ما کان لهم الخیار نشتر مخلوق در اس اختیار مخلوق پلاس که اس اختیار نشتر واقعی اختیار دیو اللہ شریک سبحان اللہ پاکی اللہ در و تعالی و چل دی عمال در اصنف شکون شرکان گرزی در اللہ سر و رب که یعلم ما تکنو صدورم و ما یعلنون دام دلیل عقلی دی مخکې دلیل کې د الله د قدرت بیان و دې کې د الله د علم بیان دی رب سره پرې پوهېږي په هغه چې پټی دی او سینه وچې دی ښکاره کوي و هو الله لا اله الا هو داس کې دعوه توحید ذکر کوي او تفریح کوي چې مخکې دوه دلیل نو باندې چار کله قادر یو الله دی غیردان یو الله دی نو حقدار د بندګۍ هم یو الله دی په هغه باندې تفریح ده وهو الله خاص الله لا اله الا هو نشتاق دار بندگي مگر يو الله دي له الحمد خاص الله لا سبتني دنيا واخرت كي ولو الحكم خاص الله لا في سريري ولي ترجون خاص الله تبتاس واپس كولا شيء فور قيامت باني قل رأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا دا دريم دليل شو او دي دليل كي الله تعريف ومشاركي كي چینا آغاز د چغا نور راخی جولې شي لینا یو صفات داري چغا نور راخی جي او ورځ راولي قراره ته خبر راکې جان الله کو در نه علیکم لرا تاسو باندې شپه سلام ده همیشه ورځ قیامت پوری نمن الله شو دې الهغه د نه تاسو ته کې به جن پر نه باندې د نور الله نه راخی جي او ټول عمر شپه او تیاری ندا سوخته چې نور راوخی جي ورځ راولي یعنی داس څوک بل نشته اپنا تسمعون تاسې نه اورئ د شپې صرف اورېدل کېږي ځکه اپنا تسمعون وایي په آخر کې قل رأيت من جعل الله عليكم النهار سلاما الى يوم القيامه دا څلورم دلیل دی الله وایي دا هم کولی شم چې همیشه د باندې صحیح ورځې او شپه نه راځي نو د څوک شته چې بېله شپه راولي او د شپې بیا ارام وکړي سمانا الله هغه ذات دی چې هغه شپه راولي او تیاره جوړوي نو په دې کې هم د الله یو صفت ذکر شو قل رأيتم خبر راکړئ ان جعل الله وقلت جعل الله تاسو باندې ورځ سرمد همیشه د ورځې قیامت پورې من اله څوک د معبود غیر د الله تاسو حتی وکړي په شما تاسو کونه چې ارام وکړئ پي په هغې کې پناه تو بصیرونه تاسو نه نئ د مخکې یاد په آخر کې څه وویل اپلا تسمعون او د دې په آخر کې اپلا تبصیرون وایي دا ولی لکه مخکې د شپې ذکر وشو د شپې صرف اورېدل کېږي نو هلته یې پلا تسمعون وه او د یاد کې د ورځې ذکر وشو د ورځې څه کېږي لیدل کېږي نو ځکه یې پلا تبصیرون وه ومن رحمته جعل لکم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله دا پنځم دلیل جوړېږي چې ګورئ الله شپه ورځ پیدا کړي د شپې پیدا سره د شپې خلک آرام کوي د ورځې پیدا سره د ورځې خپل کارونه او ضرورتونه لټوي ومن رحمتې زند رحمت در الله نه جعل لکم لیلا ګرځول ستاسو دپاره شپه و نهار ولې تسکونوي تاسو آرام وکوئ په دې کې ولې تبتغوا درپا تاسو ولټوي مهربانۍ در الله نه ولعلکم تشکرون درپا تاسو شکر وباسئ در الله ویوم ینادین فیقولین شرکائی الذین کنتم تزعمون تخویف دی چې قیامت پر ورځ باندې دغه الیه جدا شي مخکې مخکې آیتونو کې دا مضمون بیان شو چې الله پاک به ورته ووایي ای نه شرکای الذین کنتم تزعمون دوه شپېته کې وویل او دلته هم دغه مضمون رااخلي چې ویوم ینادین په کوم ورځ چې الله آواز کړي دی فیقول الله پاک به ورته ووایي ای نه شرکای الذین بینی اقا مخکنه یاد دی ای نه شرکای الذین کنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا دیات کې تخویب دی چې ګورئ د قیامت پر ورځ تاسو باندې گواہی به باندې کیږي دا یو مبلغ او نبی به راځي او په تاسو باندې به گواہی کوي ونزعنا من بر او باسو د هر امت نه شهیدن یو گواه گواه سه مبلغ او داعی فقلنا انگو هاتو راوړئ برهانکم دلیل ستاسې فعلمو دی وپوه شئ ان الحق لله چې حق د الله دپاره دی وزول عنهم رک بشیر دیو نما کانو یفترون اغا چه دی دروغ جوڑون کیو دروغ جوڑول ان الحق لله حق دا اللہ دا پار دی سمان اللہ الا الا اللہ دا توحید حق دی کلمه حق دا او وزول عنهم ما کانو یفترون شرکی قسی و تولی و رکش ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم ذاتن کی تخفیف دنیوی ذکر کئی چې الله وایي که خبره نه منئ د قارون په شان به تباه شئ قارون الله څنګه تباه کړو د موسی علیه السلام خلاف یې کوه الله په ځمکه ومانډه نو که تاسو خلاف کوئ تاسو هم تباه شئ او د دې تعلق دی د مخکې شپېتم آیات سره شپېتم آیات کې څه وویل چې ما اوتیتو من شئ په متاع الحیات الدنیا و زینتها الله یې په دنیا مه دوکه کېږئ لکه وګورئ قارون چې په دنیا دوکه شو نو الله تباه کړو نلای په دنیا دوکه کې گئی ما او قارون شو دا د موسی علیه السلام د تره زوی و او دی د تورات ډېر ښه قاري و، خو دی منافق و، دا ظالم. د مخکې دی ډېر مال هم جمع کړی و، دا اصل نه دی سم و، دی مالدار هم ډېر و. او مخکې کله چې د فرعون حکومت و، نو د فرعون په زمانه کې دا د بني اسرائیلو تر نه منبر و، نو هغه منبرۍ په وخت کې د ډېر مال جمع کړی و. بیا کله چې دریاب باندې پورې وطن د ده اقتدار ختم شو، موسی علیه السلام باندې به کینه ډېره ورتله، ځکه مخکې خدای منبر او مشر پاتې شوی و، او بیا مشري د موسی علیه السلام شو، نو دا په ډېره کینه کې د موسی علیه السلام باندې. او دی منافق و پټه باندې تورات قاري هم خو منافق و دی، او په موسی علیه السلام بیا کینه ډېره کېده. د دې وجې نه یو رنډۍ زنانه و بدکار هغې دې تیاره کړه چې هغې له لالچ ورکړو، روپۍ یې ورکړې د دې دپاره چې موسی علیه السلام بدنامه ولګوي. موسی علیه السلام یو ځل بیان کړ، نو دا زنانه ورته راپورته شو، یو زما اجرت راکړه، بدکاري اجرت راکړه. نو موسی علیه السلام په دې ډېر زیات غوسه شو او سه قسم یې ورته ورکړو چې ستا دې په هغه ذات قسمي چې الله مونږ په دریاب را پورې ایستلي وو، اته شوې دا رښتیا دي؟ نه. هغې وره پیدا ویرېده او اقرار یې وکړو چې دا خو ما له قارون روپۍ را کړې وې، قارون نه ته دا ویل چې ځوانې بدنامه ولګوه. نو موسی علیه السلام الله ته سجده پرېوت چې الله، که زه په حقه پیغمبر یم، نو زه نه زما انتقام واله. نو الله موسی علیه السلام ته وویل چې ستا اختیار دی څنګه سزا ته ورکې. موسی علیه السلام ځمکې ته امر وکړو چې خوځېږې، ځمکې دې ونیو. قارون چې دی چغې وکړلې، خو موسی علیه السلام معاف نه کړو. بیا وویل چې ته ما د مال لپاره وژنې، زما مال ته غلې. موسی علیه السلام یې د ټولو مال یې راوړې، په سر یې ورته کېښود، الله په ځمکه نه ایسته. نو څه معنی دغه قارون چې دی په مال دوکه شو او د موسی علیه السلام باندې کینه کېده، په هغې بدنامه لګوله، د الله یې دغه انجام به رویسته. او دا هم ته معلومه چې کله په غټانو نیکانو خلکو هم بدنامي لګي. موسی علیه السلام عظیم پیغمبر دی، په هغه باندې چې د بدکارۍ تهمت لګېدلی، لکه څنګه چې په یوسف علیه السلام بدنامه لګېدلې وه، او دارنګه مریم بیبي باندې بدنامه لګېدلې وه، په عاشر جنها بدنامه لګېدلې وه، دارنګه د جریج یو نیک سړی تېر شوی بني اسرائیلو کې، په هغې بدنامه لګېدلې وه. نو کله نیکان او پاک خلک یې، او په هغې خلک بدنامي لګوي. ان قارون کان من قوم موسی، یقینا قارون له قوم موسی علیه السلام نه دا قومي و، د هغه بېرته رشته دار و، تره زوی یې و. فبغا علیهم زیت یعقوب، دیو باندې واتیناهو، موږ ورکړو ته من الکنوز، د خزانو نه. الله د هغې د مالدارۍ بیان کړي چې دا ظالم ډېر مالدار و. ما انما فاتحه، چې دې چابیانې به لتنو، خامخا درنېدلې به بالعصبه، دې په یوه ډله چې خاوندانې د قوت به و. نو څه معنی چابیانې دونه ډېرې وي، خزانو چابیانې دونه ډېرې وي، چې هغه چابیانې به خلکو نه شوی ګرځولی. نو چې چابیانې دونه ډېرې وي، نو خزانې به څونه ډېرې وي. او بیا خزانه پټ مال ته وایي، یعنې پټ مال یې داسې، نو ښکاره مال به څونه ډېر و. نو څه معنی ډېر زیات مالدار و دی. واتینا مورکت من کنود خزانه، ما این نفاد شدی چا بینی بخام خواد ندری پاڑا اون یو قوش خواندان دو قوت بو. اید قال لو قومو کلش ویل تقام نلا تاپ راه مستی مکو یقین لامین نکو اید مستی که اون کو سرا واب تغی پی ما تاکن لاو دار الاخره، تلاب کوا پاس کی چن لا در کنی تا سکور دا خیرت، این مقصد داری پا دی مالداری بانی خلا خیرت خیسته کا، دا مال دا اللہ پا دین بانی ولو گوا جنر اخیرت خیسته کی. ولا تنسى مير و نسوه خپل برخه دنیا نه، خپل برخه دنیا نه څه معنی؟ دنیا کې ستا هغه برخه ده چې کومه د اخیرت لپاره استعمال کړي، اخیرت پی خیسته کی. نور خو پردی مالی د بنده په دنیا کې صرف هغه مال دی چې کوم مال دی د الله د رضا لپاره ولګي، الله پرې راضي کی. واسن الله نیکی کا کما سن نو لے کا سن چنی کی گن نستا سرا ولا تبغي الفساد امر تو فساد نرا فی الارض پزما کی ان اللہ یقین لا پاک لا يحب المفسدين من نفي الفساد كون كسرا قال انما اوتيت على علم عندي وليقنا لك الاشياء ما تدعمال على علم ذا وجه ذا علم ذا لنا فني سما باني سمانا على علم عندي ومقصد داري شي انا تزم معلوم زغور انسان نفدي وجه انا زم مال دارا كريبا ان مقصد داري چې الله ته زه ګران یم او دا زما د کرامت دلیل دی چې الله ته عزتمن او ګران یم ځکه مالدار پیدا کړی او دویمانه علی علم عندي د وای د علم نه پنیس زما باندې څه معنه ده په کاروبار پوهېږم په تجارتونو پوهېږم نو په دې وجه ته دونه مالدار یم که بعضې خلک الله مالونه ورکړي دی خپل صلاحیتونو ته نسبت کوي نو څومره دا مال به زما د خپل صلاحیتونو په وجه دی چې زه په کاروبار باندې په تجارت پوهېږم ګټه وټه پېژنم نو ځکه دونه مالداره شویمه د هغه خپل قابلیت ته نسبت وکړو الله فضل ته نسبت نه کاو چې الله رحم وکړو الله مهرباني وکړو مال یې راکړو نه خپل قابلیت ته نسبت کوي بعض ویل علم عندي نه مراد د کیمیا علم دی خو دې باندې محققین علما رد کړی چې د کیمیا علم په حقیقت کې یو باطل علم دی او دې باندې ابن کثیر ابن قیم رحمة الله علیهم رد کړی نو علی علم عندي موږ دوه معنی وکړلې یو علی علم عندي مقصد داری د وجه د الله ما باندې نزد الله په نیز غوړم ځکه مالداره پیدا کړم او دویم علی علم عندي مقصد داری زما سعی علم شته په کاروبار او تجارت پوهېږم نو ځکه دونه مالدار یمه او لم یعلم ذلک فی کن لا یقین لا قد هلک علی کریم من قبل مخیم من القرون ده پیړونه من هغه څوک و اشد منو چې هغه ډېر سخت و دنه قوتن په طاقت کې و اکثر و ډېر زیات و جمعن په راجمع کولو مالونو کې الله وی قارون همې نور غټ مالداران هم تباه کړي نو ګورې قارون دونه مالداره و نو چې نور به څونه ډېر مالداره و د دنه قوي خلک او دنه مالداره مې الله وی تباه کړي دي ولا یشران جنوبهم المجرمون ولا يشرط بونش كيدر عن جنوب عن جنوبهم اصل ولا يسال المجرمون عن جنوبهم دي الله يتبونش كيدر المجرمان نا بار دغی د گناهونه کی ان مقصد دار دی به حساب دی جهنم ته ننوزی یا دا چې تپوس پتی نه کیږي د ځان د پوی کولو لپاره او د ژوند د رټنې لپاره خو ته پوښتنه ته کیږي نه دلته وي تپوس به نه کیږي او نور ایتونه کې څه وي تپوس به کیږي نو موږ جواب ته اشاره وکړه چې د ځان د پوی کولو لپاره به تپوس نه کیږي البته د ژوند د رټنې لپاره به الله تعالی تپوس کوي فخرج علی قومی فی زینته په دې کې قارون بغاوت بیانوي لکه مخکې دا دې ته اشاره وه چې ولا تبغي الفساد دې باغي او فسادي و نو یو فساد او بغاوت یې دا و چې ده ویل انما اوتیت علی علم عندي دا یې بل بغاوت او بل فساد یې بیانوي چې خپل تکبر یې عملا ښکاره کاو او په خپل ژوند باندې یو خپل جشن مناوه و لکه بعضې بادشاهان یا خپل جشنونه مناوی یا بعضې پیران او دارنګې ملنګانې یا په خپل ژوند باندې چې خپل عرسونه کوي نو په آخر دې روتنه قومې په خپل قوم باندې پېژني چې خپل ښایست کوي یعنې مقصد دا ډېر په شو شا کې و او دا خپل د مالداري او دا زور او طاقت یې خلکو ته ښوده خپل یو ډېر غټ جشن یې جوړ کړی و قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فدې کې الله د هغه کمزور مسلمانانو بیان کوي چې کوم دنیا پرست مسلمانانو هغوی د قارون دې حال ته ډېر وکړېدل، ځکه قارون ډېر مالدار او ډېره شو شای ډېره برابره وه. نو چې کله ډېر راووت په دې شو شای کې، نو دا کمزوري مسلمانانو ته وکړېدل. وه چې ارمان دار یې، موږ هم دغسې مالداره وی. وه چې یاره خو دې قارون الله لویه برخه وه، د لویې برخې خاوند دی. که بعدې کمزوري ایمان والا دنیا پرست ویني، د هغې مالداري او شوش او ګاډي ویني ورته وکړېږي. او بعضې داسې چې هغه دلته د دوی برخې خاوندان وایي. لکه مثال یو خان ملک یو نوابي یا یو افسري، او د هغې ژوند ته وکړېږي او هغې ته څه وایي، د برخې چې ده خو الله لویې هستي وایي ورکړې ده، هغې ته کړېږي او صفت یې کوي. نو په هغه زمانه کې هم داسې کمزوري مسلمانان وو چې د قارون پرې مالداري پسې وکړېدل. قال الذين ولا كسان شي راده او جون دنیا ویاله تل نرماندې شوی موږ له میسمه افشان چې ورکړې شوی قارون ته، ان نو یقینا دا له زو حزین عظیم خاوند برخې لوی دی. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن. په دې کې دغه نیکان او خلقو بیان کوي چې الله وی کوم نیکان خلق او علما هغیو ته نصیحت وکړو چې ګورې دې دنیا ته او دې دنیا دار ته کړېږئ مه، د اخیرت بدلا هغې ته وکړېږئ، د اخیرت د ثوابونو سوچ وکړئ. او اوتو العلم دلته هغه چاته ووه چې هغه د مالدارانو په مالونو پسې نه کړېږي. حق پارس عالم هغه دی چې هغه د یو چا مال او جداد ته ونه کړېږي، د یو چا ښه ګاړی ویني، ښه کور او ښه کاروبار یې ویني چې ورته ونه کړېږي، یا د یو چا ښه پټي ویني او هغه ته ونه کړېږي. دې ته الله څه ووه؟ اوتو العلم، پردو شین ته چې نه کړېږي نو هغه د الله په نسبانې د علم خاوند دی. وقال الذين ولا كسانوا تولنا شرك لا شيء لهم ولكم هلاك شيء يا ويلكم افسد تاسو باندې ثواب الله بنده د الله خير نور غوړل من نو چې پاره چې ایمان اوري امر وکړي نیک. ولا يلقاها نور کولای کی دا خوې کم خوې دنیا سمینه نه کول، اخرت سمینه کول. ان الصابر مگر صبر والا سکوک صابران خلقی نیکان خلقی نغیت اللہ دا خوش قسمتی نصیب کئی چې دنیا سیمینه نه یو داخیره سیمینه ولا یلقاها نور کولکی دا خوی. ان الصابر سمانا چاکی صبر دیری نغا دنیا سیمینه نکی داخیره سیمینه کئی او دا قیمتی خوی اللہ صابران تو نصیب کئی ارشت را نصیب کئی ځکه عام خلک د دنیا سره مینه کوي، عام خلک د آخرت سره مینه نه کوي، دنیا سره کوي. خو الله وایي دنیا سره مینه نه کول، د آخرت سره مینه کول دا د هغه چا کار دی چې صبر او برداشت به کوي. فقسمنا به و بیدار الارض الله یې موږ منډه دله را کول لره په ځمکه باندې جزا من جنس لامبه دي. د لویي ډېره کوله، تکبر یې ډېر کاو، نو الله څنګه ذلیله کړو؟ الله ښکته په ځمکه نه ایسته چې ته خو ځان وچته او ځان پورته کې او تکبر کې، خو الله په ځمکه نه ایسته. په قسم نه موږ منډه وي دله بیدار الارض کوناره په ځمکه باندې په ماکان له نو درپاره من پیتین سړه ینسونه چې د امداد کړی ما سوا د الله نه و ماکان نو دی من المنتصین د بدلې اخیستونکو نه. و اسوا الذین تمنوا مکان بلمس یقولون کأن الله. په دې کې دغه مسلمانانو حال ذکر کوي چې نو یې کوم کمزوري مسلمانان چې پرون د قارون حال ته کړېدل، نو هغې عبرت واخست وایي چې خیر موږ د قارون په ځای نه یو، که نه موږ هم دغسې تباه شوي وای. نو ګوري کمزوري خو بیا هم خوش قسمته وو، ځکه د قارون د دې تباهۍ نه څه واخېسته؟ عبرت یې واخست. پرون داسې وو چې د قارون حال ته کړېدل، خو چې نن الله قارون تباه کړو نو دی د الله شکر ادا کړو چې خیر موږ د قارون په ځای نه یو، که نه موږ هم داسې تباه شوي وای. نو اسبه الذین دا یوګی اقسان تمنو چې ارزو یې کوله مکانهو د ده د مرتبې یقون له ویلې کوی کان الله ګویه کې الله پاک پراخه رق چانله چې وغواړي د خپلو بندګانو نه او دانګې ویقدرو او تنګی د رزق پراخي او تنګي دا د الله په لاس کې ده. وسمعنا دا قارون دل ډیر دی جقور کول دام د الله په لاس کې علما واقع ذکر کوي څنګه چې قارون مالدار او ډیر سره سپینیو نو داسې مالداران دنیا کې ډیر تیر شوي دي لکه مخکې یاد کې اشاره وشو چې قارون نه الله ډیر مالداران موږ تباه کړي وو د عالمګیر بادشاه واقع راځي چې هندوستان دا مخکې داسې د دې حالت ډیر ښه وو ډیر مالدار ترین ملک وو نو عالمگیر بادشاہ خپل وزیر خزانه ته ویل چې ما را دې سره سپین معلومات کو چې سره سپین څومره جون کړی ملک خزانه څومره ده نو شپږ میاشتې مهلت وغوښته چې ما ته شپږ میاشتې صبر وکړه شپږ میاشتې وروسته یې تپوس وکړو چې څنګه چلدی هغه وایي چې لږ صبر راته نور وکړه یعنې دونه مهلداري وه چې شپږ میاشتو کې د هغه سره سپین هغه ټول او د هغې د معلومات د هغې نه فارغه نه شو داسې حکومتونه خلکو کړي وو خو چې کله انګریزان د ملک باندې رال هغه سره سپین هغې لوټ کړه هغې له ځان سره یوړل نو بعضې ملکونه الله دونه مالدارسرینه پیدا کړي وو اوس هم بعضې ملکونه داسې شته چې د هغې سره الله تعالی دغه نوي وسایل ډېر ورکړي دي نو دوی ویل لولا امن الله علینا که الله احسان نه وی د خصفه بینا او وی کان نه ګویا کې شان دار چې نشکا مې زه به در کافران تلک الدار الاخره نجل هل الذين يرود علون في الارض ولا فسان والعاقبه للمتقين دا واست پرې کوي په واقع د موسی علیه السلام باندې د موسی علیه السلام واقع کې مخکې مونږ ویلو اول د سورات کې چې فائدې ډېرې وي خو یو پکې نه به رسام د تسلی هم او ټول حق ورسره تسلی وه دلی خبر ته اشاره چې که حالو که حالی موسی لکه سورت یوسف کې ویلی حالو که حالی یوسف پیغمبر ستا حال په شان د حال د یوسف علیه السلام دی دلته وایي چې ستا حال په شان د حال د موسی علیه السلام دی موسی علیه السلام پردي ملک ته هجرت وکړو مدین ته پیغمبر ته هم مدینې ته هجرت کوي موسی علیه السلام په لاره یېرېده نو ته به هم یېرېږي او موسی علیه السلام الله په پردي ملک آباد کو نو تام الله پردي ملک آباد کی او موسی علیه السلام باندې بدنامه لګېدلې وه او ستا بیوي هم بدنامه لګېږي د موسی علیه السلام صفایي الله وکړه ستا بیوي صفایي هم الله تعالی کوي نو دې ته اشاره چې حالوکه که حالی موسی پیغمبر ستا حال په شان د حال د موسی علیه السلام دی نو تلک الدار الاخره نور سه تفریعات کوي په واقع د موسی علیه السلام باندې دا اوله تفریح ده او دا تفریح ده په اووه اویا نمبر آیات باندې د اووه اویا نمبر آیات نه دا معلومه شوه چې جنت صرف په تقوا حاصلیږي په لوی او تکبر باندې جنت نه حاصلیږي په لوی او تکبر کې جنت وي نو پیراون هامان قارون ته به جنت حاصل شوی وي خو په لوی او تکبر کې په حکومتونو کې په مالدارۍ کې جنت نشته جنت به څه کړې دا په تقوا او عاجزۍ کړې تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الله وی جنت هغه چا ته موږ ورکوو چې هغه کې لویي او فساد نه وي چې لویي او فساد به کوي لکه قارون پیراون هامان هغه به د جنت نه بیسې محروم به وي او دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې کوم حکمرانان او مشران چې هغه کې لویي او فساد نه وي تکبر پکې نه وي فساد پکې نه وي هغې ته به الله تعالی جنت ورکوي لکه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې کله وفات کېده نو هغه د وفات په تېر ټیم کې دا آیت لوسته چې تلک الدار الآخرة نجلوها للذین یرید علوا فی الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین او په دې حالت کې به دا غصه وختله نو ګور عمر بن عبدالعزیز یو نیک خلیفه و په هغه کې لوی او فساد نه و نو دې ته اشاره وه چې دله به الله تعالی جنت ورکوي نو څه معنی حاصل داری چې لوی په حکمرانانو کې جنت هغه چا ته ورکوم چې کوم حکمران کې لوی تکبر نه وي فساد پکې نه وي که یو حکمران داسې پاکې لوی او تکبري مفسدي فسادي او ته الله جنت نه ورکي. لکه نن سبا اکثر حکمران په هغه کې لوی تکبر وي، فساد هم پکې ډېر لږ حکمرانان داسې دي چې هغه کې به لوی تکبر او فساد بری. نو په امیرانو کې یا حکمرانانو کې الله هغه چا ته جنت نصیب کوي چې هغه کې لوی تکبر نه وي، فساد پکې نه وي. که یو امیر داسې چې هغه لوی تکبر پکې هغه فسادي، هغه ته الله جنت نه نصیب کوي. دیو عمر رضی اللہ عنہ اللہ دو پات پٹیم کی رزن کرن پخ ہدایت مستوب دی آیات باندې هغه ساختی و تین کذ اللہ خدا اللہ کور سنه من یګر دا کسانو پارا دا یریدو نشی را دن دی علو اندری فزما کی اند پاس سال و عاقبت و اخیر انجام دو پاد متقیانو دی من جا بن حسنی پنو خیر من ها چاجلات لو کلو پنی کی بانی نو پرهو دل خیر من ها غور بدر دا غینا دا اللہ میرا بانی دا چې ونی کې دی وکړه نو یو ژوند یې ډېر درکای او دای میره باندې چې ګناه دی وکړه نو یو ګناه په یو لیکي په ډېر ونی لیکي نیکی په ډېر لیکي او ګناه په ډېر ونی لیکي. دا د الله میره باندې ده. هو ګوري من جا بیل حسنته مخکې موږ ویلو سورت انعام کې شر دا ده چې نیکی راوړي، یعنی نیکی کول کمال نه دی، نیکی د الله مخې ته رسول دا کمال دی، محفوظ ساتل دای کمال دی، او د نیکی قبولیت دا کمال دی. نیکیانی خو ډیر خلک کوي خو نیکی روغ ساتن دا ډیره مشکله خبره ده. او نیکی له روغ ساتل کی چې د تقوای اخلاص بگی، چې تقوای اخلاص سي نیکی محفوظ نه پاتې کی. کله مخکې د موسی علیه السلام واقع کې چې موږ بیان وکړو چې موسی علیه السلام کې څومره اخلاص و چې د واته ورځ وږی او د شپې ورځ سم په کور کې خوراک نه کاوه. ولی وځکه ما دا کار د الله د رضا لپاره کړی، زما نیت کې بې پاره پرایسي، اخلاص مې خرابېږي. نو نیکي اله محفوظ مې څه یو کار وکړي او بېرته په دنیا عوض غواړي، یا د دنیا لالچ دی پړه کوي یا بل او بس سوچ دسی. که نه سبا چې کوم کارونه کېږي نو مختلف سوچونه وي په کار کې، نو دیو نه نیکي محفوظه نه پاتې کېږي. ظاهرا کار د نیکۍ مثلا جنازې ته لاړې خو چې ښه د نیکۍ کار دی، خو چې نه دې دا شر زما مړي له راغلی او نه زم ورځمه، یا چا له دعوت ورکړي چې ما هغه ډوډۍ کړې او ما له دعوت راکړې او نه زم دعوت ورکومه، نو ظاهرا خو نیکي ده، خو نیکي څه نه ده، محفوظه نه ده پاتې شوې. نو مهمه خبرداره سړی نیکي وکړي او نیکي روغه وساتي، ریاکاري کې ونه شي. دارنګې دا صرف او صرف د الله رضا پکې، اخلاص پکې، د خپل شهرت سوچ وسنۍ یا بل د مشرې او د اقتدار سوچ وسنۍ. نو من جواب دا سمه چې راته وکړه مې کوي باندې دا غوره بدله دین او د چا چې راته وکړه بدې باندې فلا یجن الذین بدن اول کوله کې هغه کسان چې مونږ نه کوي بل الا ما کانوا یعملون مغاره چې دی کول. ان الذی فرض علیک القرآن په دې کې نور دوه تفریعات کوي. یو تفریع مخکې ذکر شو تلک دار الاخره، دا کوم ویلو دې صورت په اخر کې تفریعات دی په واقع د موسی علیه السلام باندې. نو دیات کې نور دوه تفریعات کوي. یو تفریع په اووم نمبر آیات کې کوي. اووم نمبر آیات کې څه ویلو؟ اووم نمبر آیات کې ویلو ان را دوه ویلای کې موږ واپس کوون کې د موسی علیه السلام یو تا ته د موسی علیه السلام مور ته الله وایي چې موسی علیه السلام به الله تا ته واپس کوي. دلته وایي ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، څنګه چې موسی علیه السلام الله مور ته واپس کو نو پیغمبر دغه نیم الله ته مکې ته واپس کی. پای باندې تفریح شوه. او بله تفریح په اووه دېرشم آیات باندې ده. اووه دېرشم آیات کې د موسی علیه السلام بیان را نقل کړی و چې موسی علیه السلام خپل بیان کې وایي ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. موسی علیه السلام دا بیان کړو نو پیغمبر ته هم دا بیان وکړ چې ربی عالم من جاء بالهدى ومن هو فی ضلال مبین. طالبان ته پرې شو نو ان الذی یقینا غزات پر ذالک القران پر کړه ته باندې قران کریم نرا دو کا خام خا واپس کوي به تیلا معادی نواز جل واپس ایتا چې هغه مکه رین الله به بیرته مکی ته واپس کی. او د دې اتونو شان نزول کې ذکر کوي چې نبی له سام کړ د مکې نه هجرت کا او مدینې ته یې بیتا جحفن مزیر چې هغه ته ورسید نو مکه ور پیا شو د مکې سه شو پیدا شو. نن نه ثنا ده د سنې د پاره ولېګو چې دې مکې ته به الله تعالی بیرته تا واپس کوي، ځکه نبی علیه السلام به مکه کې پسې خفه به و. نبی علیه السلام به کول ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، وای ته ډېر محبوب او پاک کړی خو زه قوم نو ایستلی نو زه نه وتم د مکې نه. دانې صحابه کرام ټول اول کې مکه پسې ډېر خفه و، اکثر صحابه کرام باندې به تبې راتللی، بلال به جنهو باندې به تبه راره. نو هغه به لالا لیت شیری هل ابیتن لیلتن بواد حولی اسفر و جلیل، ویل ارمان داره چېره زه به یوه شپه په هغه ځای کې تېره کړم چې زما چاپېره سرګړي او جلیل بوټي ولاړي. وهل اردن یومن میاهم جنتین وهل یبدون لی شامتون و توفیلو، او آیا زه به یو ځل چاته مې جنت چینی اوبو ته ورشم کور به نشم، او ما ته به شامه او توپیل غرونه ښکاره شي او ښکاره به نه شي. یعنی مکف سي به مکه به یادوله، مکف سي به خفه و. نو الله د ایتونه تسلۍ دپاره رالیږلي و چې تاسو به الله بیرته مکې ته واپس کوي. قل ربي ورب زما د مخه په یمن پاچا چې راتلو کې په هدایت باندې و من هو څوک چې فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې وما كنا ترجع يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. دا نور دو تفريعات دي، دا يعد كي نور دو تفريعات ذكر كي يوا تفري تغوم نمبر آيات باني دا وم آيات باني تفري كي چه وجائلوه من المرسلين المسال السلام ورت الله ويل چه من بدلا پیغمبری ورکو. د موسی علیه السلام د مور دا ګمان نه و چې دی پیغمبر کېږي، خو الله پیغمبري ورته موسی علیه السلام ته، نو پیغمبر ستام دا امید نه و چې ګنې ما له بنده کتاب راکوي قرآن کریم. څنګه چې موسی علیه السلام امید نه و الله پیغمبري ورکړه، نو دارنګ ستا امید نه و الله د باندې قرآن راولېږه. او دویمه تفریح کوي ولسم آیات باندې، ولسم آیات کې وویل چې موسی علیه السلام ویل چې رب بما انعمت فلن رب بما انعمت علي فلن اكون جهيلا للمجرمين، الله زبد مجرمان مدد نكم. نو پیغمبر تا تم دا امر دچ پلا تا کونن جهيلا للمجرمين، موسی علیہ السلام زبد مجرمان مرګتیا نکم. نو پیغمبر تا تم دا امر دچ دا مجرمان مرګتیا مکوا. وما كنت ترجو ان تجتاو مس علی القائله کتاب چې زو کلیش دا کتاب إلا رحمة مگر دا رحمت استاد رمنا الله په خپل رحم تا دا قرآن درکو. فلا تكونن پس مکیگا تا زوهیرا اندادی للكافرین پا دا کافرانو. ولا يشدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، دیکھ تشجیع ورکی پیغمبر تا. ولا يشدنك عدی بنك تعالى روالن لتعالى نرأيتوننا بعد از انزلت رسانه چه رولی گلش دایتون تا تا، یعنی خپل کار پرې نه دی، خپل دعوت، خپل دعوت خو په بادرۍ جاري وساته. لکه موسی علیه السلام خو په بادرۍ باندې بیانونه کړي دي او دعوت یې جاري ساتلی، نو پیغمبر ته هم خو په بادرۍ باندې خپل کار جاري وساته. او ودع الی ربک خلق رو باله خپل رب ته، ولا تکونن مه کېږه ته د مشرکانونه، ولا تدعو مع الله اله آخر امر برس الله نه معبود بل لا اله الا هو نشت اقدار ده بندگی مگر یو الله ده کلو شین هاری کن الا وشهو. دا جلو غنی مشکل ده دیکی و مانا ده سرا کلو شین هاری و شین هاری کن برباد ده، هر عمل برباد ده، الا وشهو مگر اغ عمل چه صرف ده الله ده رزار پار وکلشی. الله وی هر عمل برباد ده، الا وشهو صرف و صرف اغ یو عمل چه ده الله ده رزار پار اغ نده برباد، نور چې په ار نیت کار کې ټول برباد دي. یو سړی ار عمل چې کوي نو عمل کې مختلف سوچونه وي، خو چې کوم عمل صرف د الله د رضا لپاره وشي هغه نه دی برباد. د دې نه ماسوه چې په ار سوچ یو کار کې هغه برباد دی، ثواب یې نه ملاویږي. یو معنا دا شوه. دویم معنا کل شین هالکون، هر شی دا پناه کیدونکی دی چې کوم د پناه لپاره پیدا دي، إلا وشهو مگر مخذن لو ذا الله ذات. دویمی توجیه مقصد داری چې ارشی باندې پناه او جواد راځي کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذل اغه مضمون ته اشاره ده. نو کل شی هر شی چې کوم د پناه لپاره پیدا دی حالی کن دا پناه کې دون کې دی فتمیږي به الا وجهه مگر یو د الله ذات چې به همیشه یې پناه او جواد نه راځي. خو ما ویل کل شی اغه شی مراد دی چې کوم د پناه او جواد لپاره څه معنا دنیا کې چې داسې دا ټول به ختمیږي. ا یو سو شین دا سری اته شین چری باندې پناه زوان راځي. لکه امام شیتی رحمه الله وی سمانیت حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون فی هیز العدم اته شین چری او پادی دینه ما شو ټول شین به ختمی اته شین کم کم دی هی العرش والکرسی ونار وجنة وعجب وارواح کذا اللوح والقلم یا عرش پای پنان راځي په کرسی پنان راځي جنت او جهنم پای پنان راځي وعجب او دملا ډوکه دملا د خیر شرطا تعالی کلمې چوته وای دا نه ختمیږي او بل روحونه د بنده روح چې وزیدا ختمیږي نه دا دغه رنګي بل له محفوظ او بل قلم دا ته شي نه شو چې دی باندې پناه او ځوان نه راځي. عرش او کرسی جنت او جهنم او بل سره لوح محفوظ او قلم او بل روحونه او بل دملا را خیر وکي دا ته شینه دا نه ختمیږي په دې پناه او ځوان نه راځي. د دې نه ما سوا ارشه که اسمان نو ځمکې غرونه دریابونه دي ارشه چې دا ټول وسی ختمیږي. به عبدالله بن عمر هم بارک راځي چې به کله یو زړی بادی ته ورغی زړه بادی کې به ول دیول این اهلو کا او دلته چې کوم خلک اوسېدل چېرته لاړ نو بیا به په رو د ځان سي ویل کل شین هالکن الا وجهه. نو بهرحال موږ دوه معنی وکړې. یو معنی هم څه وکړه کل شین هر عمل هالکن دا څه دی الا وجهه مګر هغه عمل چې هغه څه دی د الله د رضا لپاره دی. او دویم مقصد څه شو؟ هر شی په نفس کې شي. دی په نن راځي. له الحكم خاصا لا لا فیصل لا ولی ترجن خاصا لا تبتاش واپس کولای شي.